Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Mayıs Pazartesi. Yıl 2018, ay 5, gün 148, Hızır 23. 1439, Hicri Ramazan 13, 1434, Rumi Mayıs 15. İstanbul için iftar vakti 20.33. Günün dörtlüğü. Kör oğlum çıkalım dağlar salına, at sürelim mal yemezin malına. Başım koydum arkadaşın yoluna, başı dost yoluna koyanlardanız. Günün tarihi. 529 yıl önce bugün 28 Mayıs 1489'da Kayseri'nin Ağırnaz köyünde büyük mimar Sinan doğmuştu. Edirne Selimiye, İstanbul Süleymaniye ve Şehzade camileri başta olmak üzere toplam 314 eser meydana getiren mimar Sinan, İstanbul'da 1588 senesinde 99 yaşında vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızda Michel Gurevich'ten Kiss in Taksim Square, Taksim Meydanı'nda öpüşelim anlamına gelen bir şarkıyla açtık. Bir yıl dönümü çünkü bugün, onun içinde Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'na da yer vermiyoruz. Neredeyse bir haftada yer veremiyoruz. Bu yüzden de ona da bir günaydın diyelim. Diyelim, evet. Günaydın Eduardo Bey. Güzel hikayelerine döneceğiz. Aralar bu olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için hem ekonomik kriz gibi durumlar, kur yükselmesi, Türk lirasının değerinin düşmesi, hem seçim satım halinde son derece hızlı gelişmeler ve şiddet olayları da görünmeye başladı. Aynı zamanda da iklim ve ekolojik yıkım haberleri de birden bastırınca doğrusu bazen Galeano'ya yer veremeyebiliyoruz diyelim. Şimdi öncelikle tarihte bugüne bir göz atalım. 585 yılında önce Gezi'yi söyleyelim. En sonunda Gezi var zaten. Efendim? En sonunda Gezi var zaten tarih anmaları. Evet. 585 yılında ne olduğundan bahsederseniz devam edebiliriz. Evet. Finalde. Finalde bir güneş tutulması meydana gelmiş. Milattan önce, İsa'dan önce 585 yılında ve tam da tahmin edildiği gibi, önceden kestirildiği gibi, öngörüldüğü gibi. Önemli bir olay. Thales, Yunan filozof ve bilim insanı. O sırada da Aliattes'te Halis Savaşı'nda bir Siyahares'le çarpışıyormuş. Ve bir barışa yol açmış bu. Etraf kararınca bir barışa yol açmış. Ve bütün diğer tarihler de o tarihten itibaren daha kolay endekslenebilmiş tarih yazılmış yani. Kolay tarih çıkartmak mümkün olmuş. 1961'de de bugün Peter Benenson'ın bir makalesi yayınlanmış. Çeşitli uluslararası gazetelerde. The Forgotten Prisoners adını taşıyor. Unutulmuş mahkumlar diye. O da 1961'de birdenbire insan hakları kuruluşta, insan haklarının yeniden önemli hatırlanmasına yol açmış ve Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün de kurulmasına giden yolu açmış oluyor. Evet. Gezi meselesine de, ve sonuncu olarak da ondan bahsedebiliriz. Evet. Şimdi Gezi Parkı protestolarının başlamasının yıl dönümü dün itibariyle aslında. Yani 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hizmette, yani kamu yararına kullanılmak koşuluyla tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan Taksim Gezi Parkı'na İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu halde, oraya da Topçu Kışlası'nı Taksim Yayalaştırma Projesi adı altında imar izni olmaksızın yeniden inşa etmesini engelleme eylemi olarak başlamıştı Gezi Parkı protestoları. 5 sene olmuş. 27 Mayıs 2013 tarihinde İş makinelerinin parka girmesinin ardından bu haber sosyal medya aracılığıyla kısa sürede yayılmıştı. Sonunda bazı radyo ve televizyonlarda da haberi oldu. Bazı aktivistlerin parka gidip çalışmaları durdurmaya çalışmasına orantısız bir müdahale polisten geldi. Ve bu müdahalelerle dönemin o zamanki başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inşaat yapımında ısrarcı açıklamalarıyla, bunları Wikipedia'dan da okumak mümkün bu bilgileri. O açık değil mi? Hangisi? Wikipedia. Yok değil. Yok kapalı. Değil. Wikipedia yok kapalı. Değil. Evet evet. İşte hatırdan, yani hafızadan okuyoruz. Ezbere. Ezbere okuyoruz. Protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Ve başta başkent Ankara, İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin diğer illerinde de illerine de yayılmıştı ve yanlış hatırlamıyorsam Bayburt hariç 80 ilinde Türkiye'nin yüz binlerin ve hatta milyonların sokağa çıktığı protesto büyük bir, yani dünyadaki diğer büyük protesto hareketlerine paralel bir şekilde geliştiğinde. Hükümetin tahminine göre 3.6 milyon kişi sokaklardaymış. Resmi olmayan tahminlere göre, yani hükümetin olmayan tahminlere göre 7.5 milyon kişi sokaklarda bilfiil bu protesto gösterilerine katılmış. Pencereden evet. Sarkan kadınlardan, erkeklerden bahsetmiyorum tabii ki. Evet, yani Tunus Baharı, Tunus'ta başlayan Arap Baharı bir ufak protesto hareketinden bir bozkır yangını gibi etrafa sarılmıştı. Tunus'ta bir başka iş bulamadığı için işportacılık yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisinin sonunda kendini yakmasıyla başlayan hareket sonradan Tahrir diye adlandırılan Arap Baharı'na dönüştü. Birçok ülkeyi kapsamıştı. Ayrıca Avrupa'da da İspanya'da ve başka ülkelerde de pek çok yerde Indignados diye adlandırılan hareketlere ve en önemlisi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de Occupy Wall Street adı altında Wall Street'i işgal et borsayı diye gelişmişti. Yani 1 Haziran'da da polis kuvvetleri Taksim Meydanı'ndan çekilmiş ve protestocular Gezi Parkı'nda bir kamp kurmuşlardı. Gönüllülerin çalıştığı kütüphane, revir, mutfak gibi tesisler, yani orada bir şey de oluşmuştu. Müşterek. 15 Haziran akşamında hatta müze bile vardı. Evet. Bazı gaz maskeleri, kırık şeyler. Kütüphaneler. Müze çok ilginçti ama. 15 Haziran akşamında polis müdahalesi sonrasında Gezi kampı dağıtıldı. Bu olaydan sonra da pek çok ilde, pek çok parkta, forumlarda düzenlendi. Hala da günümüze kadar devam ediyor. Evet. Nitekim mesela Cumhuriyet Gazetesi bugün Emrah Kolukısa yazıyor. Japonya'dan Gezi'ye selam diye Cumhuriyet Venedik Bienali'ne. Uluslararası Mimarlık Bienali'nin en heyecan verici işlerinden biri Japonya pavyonunda, diyor Kolukısa. Dünyadaki kitlesel ayaklanmaların çizildiği duvar işinde Arap Baharı ve Occupy işgal eylemleri yanında Gezi direnişi de resmedilmiş. Atatürk Kültür Merkezi'nin de olduğu kalabalık Taksim Meydanı çizimi, ki artık yok Atatürk Kültür Merkezi, yıkıldı tamamen. İzleyenleri bir anda 2013'e götürüyor diye yazmış. Cumhuriyet Gazetesi'nden de dinleyiciler okuyabilirler. Resmi de görebilirler. Japonya'dan Gezi'ye selam. Bir sürpriz. Giardini'deki ülke pavyonlarını gezerken bir sürprizle karşılaşıyoruz, diyor Kolukısa. Biennale'in en etkileyici sergilerinden birini oluşturan Japonya pavyonunda dünyadaki sosyal ayaklanmaların sergilendiği bir duvar işi var. Ve Arap Baharı, Occupy eylemleri gibi hadiselerin yanında Gezi direnişi de görülüyor. Hele bir genç kızın elindeki telefonla zabıtadan biber gazı yiyen ve o anın bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirilmesi sonucu Gezi direnişinin sembollerinden birine dönüşen kırmızılı kız detayını görünce etkileniyoruz, diyor. Evet. Bir diğer taraftan kötü haberlerine de değecek olursak Gezi'nin. Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre 12 Haziran itibariyle olaylar esnasında tazikli su, kısa mesafeli biber gaz atışları ve plastik kurşunlardan dolayı 7478 kişi yaralanmış. Olayların olduğu günlerde 7 polis intihar etmiş ve bu polislerin olayların etkisiyle intihar ettiği iddiası Emniyet Müdürlüğü'nce yalanlanmış. Ayrıca 91 kafa travmasına uğrayan 10 gözünü kaybeden bir de dalağa alınan vaka mevcutmuş. Yoğun biber gazı atılan bölgede kalp krizi nedeniyle ölen bir kişinin hakkında incelemeler devam ediyor diye yazıyordu bizim zamanımızda baktığımız zaman açık olan Wikipedia'nın internet sitesinde. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Türk Tabipler Birliği Taksim Gezi Parkı'nda ve Ankara'daki Mülkiyeliler Birliği'nde kurulan revirlere tedavi yapıldığı sırada polis tarafından gaz bombası ile müdahale edildiğini de bildirmiş ve hayatını kaybedenler var. Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Mustafa Sarı, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan. Aynı zamanda bir polis memuru da bir köprüden, inşaat halindeki bir köprüden düşerek hayatını kaybetmişti. Durum bu. Yani toplamda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısı da 8163 artı 900 polis olarak veriliyor. 126 kişi de tutuklanmış olduğu da yazıyordu zamanındaki açık olan Wikipedia'da. Evet, şeyi de söyleyelim. Yani hükümetin, o zamanki hükümetin, hatta bugünkü iktidarın da sürekli olarak tekrarladığı bu hükümete karşı düzenlenmiş bir komplo gelişmesini Türkiye'nin engellemek isteyenlerin, özellikle de batılı ülkelerin bir kısmının katıldığı bir komplo olarak nitelendiriliyordu. Fakat tam da çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü mesela işte biraz önce okumaya çalıştığımız gibi Japonya'dan Gezi'ye selam başlığı altında aynı dönemde olan Arap Baharı diye adlandırılan pek çok ülkeyi ve Occupy eylemini Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinin gördüğü en önemli isyan hareketlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da o Indignados başta olmak üzere Avrupa'nın, yani İspanya'daki Indignados öfkeliler hareketi olmak üzere pek çok ülkede görüldü. Yani dünyanın her yerinde aslında bir 68'in 50. yılını kutladığımız şu sıralarda görüldüğü gibi bir isyana yol açmıştı. Yani evet. Türkiye özgü rejimle falan ilgili bir şey değildi. Değildi ama bir diğer taraftan da şu andaki mevcut olan rejimin eski ortaklarıyla beraber yan yana dururken ki çekilen en net fotoğraflarından bir tanesi görüldü Gezi Parkı protestoları sırasında. O zaman Başbakan Erdoğan'ın yüz binlerce kişiyi birkaç çapulcu olarak ilan etmesinin ardından Fethullah Gülen de sokağa çıkan halkı, daha doğrusu gençleri çelik çürük haline gelmiş enkaz altında bir nesil olarak tanımlıyordu akabinde. Başıboş nesiller yetişti, ne doğru ne yanlış onu bilmeyen nesiller yetişti diyordu. Biz bu umursamazlık içinde baktık, çok defa onları hafife aldık, bir avuç dedik onlara. Onlar da azmış, esirmiş insanlar gibi sağa sola saldırdılar şeklinde ifadelerde bulunuyordu. Bu bir. İkinci kısmı da şu anda Fethullah Gülen terör örgütüne üye olmakla cezaevinde bulunan bazı ünlü yazarlardan birkaçı da elinde Star gazetesinin örneğin tutup böyle CNN Türk ekranında Kabataş'ta ellerinde zincirlerle beraber deri kıyafetler içerisindeki erkeklerin, Star gazetesiydi o zaman. Evet. Ellerinde zincirlerle beraber nasıl saldırdığının tasvirini yapıyordu. Çıplak, evet. Evet, şimdi cezaevindeler. Onlar Fethullah Gülen'le alakalı olarak terör örgütüne üye olma suçundan ötürü. Evet, bir de şeyi de hemen hatırlatalım. Yani 8 sivilin öldüğünü kaydetmiştik. İsimlerini de söylemiştik. Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif ve Elif Çermik. Ama aynı zamanda iki de güvenlik görevlisi, polis komiseri Mustafa Sarı ve polis memuru Ahmet Küçüktağ'ın da hayatını kaybettiğini de eklemeliyiz. Evet. Evet, Gezi ile ilgili daha epey de konuşulacak sayısız belgesel, müzik eseri de bestelenmişti. Onlardan bir tanesini de biz şey yapmıştık. Şimdi açılışta çalmıştık. Evet, şimdi devam edelim. Tarihte bugünü bir kenara şimdilik bırakalım. Her yarın gene tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz herhalde. İklimle ilgili, kıyamet haberciliğiyle ilgili önemli bilgiler, yeni haberler var elimizde maalesef. Bunları uyarı olarak yapmamızda çok büyük bir uyarı olarak ele alıp bir an önce harekete geçme çağrısı olarak almamız çok iyi olur. Çünkü kıyamet alametleri gittikçe artarak devam ediyor. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliğinin 23 Mayıs tarihli Guardian gazetesinde çıkmış olan Nicola Davis imzalı İklim değişikliği pirinci çok daha az besleyici bir hale getireceğine ilişkin önemli bir araştırma itibarlı dergilerinden, hakemli dergilerinden dünyanın Science Advances'da çıkmış ve bilim insanları karbondioksit seviyelerinin artmasının atmosferde çeltik tarlalarında nasıl bir etki yaratacağını, 18 değişik tür Çin'de ve Japonya'da 2010 ile 2014 arasında 5 sene boyunca yapılmış çok kapsamlı bir araştırmadan bahsediyoruz. Ve 2 milyar insan en az etkilenecek bundan. Yani sadece pirinç, çünkü ana beslenme kaynağı pirinç olan insanlar var. Özellikle de Asya, Doğu ve Güneydoğu Asya'da birincil yiyecek kaynağı pirinç. Yani Türkiye gibi ülkelerde de çok önemli bir yer tutuyor tabii pirinç. Buna genellikle de en yoksul ülkeler arasında ve günlük kalorilerinin %50'sini de buradan alıyorlar. Bu araştırma yapan doktor, ekibin başındaki doktor Louis Ziska da Amerika Birleşik Devletleri'nden, Tarım Bakanlığı'ndan bir doktor. Yani herhangi bir şey pirinci etkileyen herhangi bir durum, onun besin niteliğini etkileyen herhangi bir durum dünya çapında etkilere yol açacaktır diyor. İlk defa bu tarz yapılıyor, böyle bir araştırma. Vitaminlere de bakmışlar mesela ve şunu söylüyorlar: mesela hangi ülkede yetişiyorsa olursa olsunlar, hava sıcaklığı, hararet yükselirse %10 daha az protein, %8 daha az demir, %5 daha az çinko, normal seviyelerde ve kıyaslandığında, yani normal karbondioksit seviyelerinde olduğundan dahası B1, B2, B5 ve B9 vitaminlerin seviyeleri de düşmüş ve özellikle B9 vitamini %30'un üzerinde, 3'te 1 oranında kaybetmiş değerini. Yani büyük bir problem tabii. Yani tıp erbabına sormamız lazım tabii bunu, evet. Ama çok büyük bir problem olduğunu kestirmek için de uzman olmaya lüzum yok. Sadece E vitamininde yükselmeler olduğu gözlenmiş. Bunlar da işte, yani bu araştırma yapanlar da diyorlar ki çeşitli vitaminlerin ve besleyicilerin nitrojen, azot ne kadar barındırdığına bağlı olabilirler ve karbondioksit seviyesinde yükselmelerin bu tipik olarak bu şeylerde besleyici özelliklerini kaybetmelerini görüyoruz demiş. Ve tabii bunun çok derin dünya çapında etkileri olabilir. Özellikle milyarlarca insan tabii buna bağlı yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Özellikle erken, çocukların erken gelişmelerini çok derinlemesine etkileyeceği söyleniyor. Bir de malaria gibi, sıtma gibi bir zamanlar çok yaygın olan bir tehlikeli bir hastalık olan, sonradan kökü kazındı denilen hastalıkların yeniden ortaya çıkması ve ortalığı kasıp kavurmasından bahsediliyor. En çok etkileneceği belirtilen ülkeler gayet yoksul ülkeler, Bangladeş ve Madagaskar gibi yerlerde görülüyor ama her tarafa etkileyeceği söyleniyor. Ve daha da son cümlesi bu haberin çok çarpıcıydı. Yani haberi bırakmamak gerekiyor, sonuna kadar okumak gerektiği anlaşılıyor. Çünkü diğer ürünler üzerinde de araştırmanın sürdürülmesi lazım. Bu küresel ısınmayla pirinç ilişkisi yetmez. Çünkü pek çok önemli besleyici, beslenme maddesi, yani tahıl mesela, buğday ve patates gibi temel şeylerin de etkileneceğini söylüyor. Hemen örnek vereyim. Manisa'da buğday hasat sezonu başlarken bu yıl Nisan yağmurlarının beklenen düzeyde olmaması ve hava sıcaklarındaki artış verimi %50 düşürmüş. %50 mi? %50, evet. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alımı fiyatının ton başına 1050 lira açıklaması çiftçiyi de memnun etmemiş. Ziraat Odası Başkanı konuşmuş Hüseyin Altındağ. Üreticimiz %40-%50 verim kaybı yaşandığını söylüyor. Nisan ayındaki sıcaklar nedeniyle buğdaylar cansız kaldı. Hava şartlarından dolayı çiftçimiz mağdur durumda demiş. Ve ardından da fiyat tartışması başlamış. Saman fiyatları da etkilemişler ki saman da ithal edilen başlıca ürünler arasında. Ayrıca çok ilginç bir haber daha var. Şöyle bir durum size sorayım. Haftanın ilk sorusu da benden gelsin bu arada. Türkiye'nin Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı TUSAF diye geçiyor kısaltması. Günhan Ulusoy son dönemdeki kur hareketlerinin buğdaylı fiyatları üzerine etkisine dikkat çekmiş. Bir kur hareketi mi varmış? Dolardaki artıştan bahsediyor. Öyle bir artış mı oldu? İyi ben de buğday ne? Buğdayla alakası ne diye soracak olabilirsiniz. Evet. Kurun 4.92 sıralarında dolaştığı zamanlarda, 4.92 sıralarında olduğu günlerde, 2008 yılından bu yana dünya buğday fiyatı ilk kez Türkiye ile eşitlendi demiş. Kurdaki yükseliş devam ederse dir kapsamında buğday ithal etmek cazip olmaktan çıkacak. İthalat yerine içeriden alım yapmaya başlayacağız. Bu durumda artan iç talep yurt içi buğday fiyatlarını da yukarı taşıyacaktır demiş. Buğday ithal mi ediliyormuş? Benim haberim yoktu. Benim de yoktu doğrusu. Peki buğdayın ilk yetiştiği ilk kalıntıları nerede ortaya çıktığını biliyor musunuz? Biliyorum. Bu topraklarda. Harran'da. O civarda. Urfa'da. Şimdi evet. O bölgede. Bereketli hilal denir oraya işte. Mümbit hilal eski deyimli. Evet. Yani bütün dünyanın en önemli medeniyetle beşiklerinden birinin orası olması da ilk tarımın Sümerler tarafından sulamanın da ilk geliştirilmesiyle beraber orada eski medeniyetlerin onları biliyordum ama bu yenisini bilmiyordum. Buğday tanrıları vesaire de varmış zamanında oralarda. Tanrı olarak tapılan. Ama bu durumdayken bakıyorsunuz yani buğdayın ilk kez görüldüğü topraklarda şu anda doların piyasadaki hareketliliği yüzünden ithal etsek mi buğdayı, ithal etmekten vaz mı geçsek, iç piyasaya dönsek mi diye çeşitli tartışmalar kopuyormuş. Kur yükselmesi mi dedi? Kur yükselmesi evet. Ne kuru ya? Hepsi hikaye. Öyle mi? Yani ben söylemedim bunu. Kim efendim? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Döviz kuru eleştirilene ne kuru ya? Hepsi hikaye. Biz hepsi hikaye bunların. Biz Soros'un kulu kölesi değiliz yanıtını vermiş. Ama yediğiniz ekmeğin içinde bulunan buğdayı, unu etkileyen bir şeymiş kur yapılan açıklamaya göre. Ki o hale getirmişsiniz. Türkiye'de, Türkiye gibi bir ülkeyi, buğdayı ilk üreten coğrafya üzerine kurulmuş bir ülkeyi buğday ithaliyle beraber cazip hale getirmişsiniz. O hale işte o halde o hale getirdik. Ondan sonra ne ya mı diyoruz? Peki. Evet. Bir de dahası da var. Neyse rahatlatıyorum seni. Lütfen. Önce şey söyleyeyim ama rahatlatmadan dolar ve altınlarınızı Türk lirasına çevirin dedi Erzurum mitinginde. Aynı şey ne kuru ya dedikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlardan yastık altında döviz veya altınlarını yastık altında altın Türk lirasına çevirmelerini istemiş. Ramazan olmasaydı bedava döner kampanyası da başlardı belki. Yastığının altında doları Eurosu olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek. Vegan döner. Çok acayip aslında bu açıklamalar. Fakat en güzelini şimdi iyi haberi veriyorum. Rahatlatacağım seni tamamen. En son dolar yastık altındaki doları çevirin dedikleri zaman büyük bir yükseliş başlamıştı. Onu da söyleyelim yani. Evet. Suni bir yükselişle karşı karşıya izleniliyordu. 7 Aralık 2016 tarih o civarlardı. Dolarları bozdurun çağrısı yapılmıştı. Ve ne olmuştu sonra? Ya görmüyor musun ne oldu? Peki 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek demiş. Fakat 3.60 civarındaydı o zamanlar dolar. 3.59-3.50 civarındaydı. Şimdi kaç? Bir bakmayayım ya artık yeter. Bakayım mı? Yani arada tamam, hadi bakayım. Ben sabah akşam bakıyorum şahsen. Ama ben 28 güne kalmayacağını kehanette bulunuyorum. Açık Gazete kahini ÖM olarak anabilirsin beni. Vakanüvislikten müneccimliğe. Evet. Vakanüvislikten evet. Müneccimliğe geçiyorum. Japon yeni söylesem olmaz mı? İlla dolar şey mi istiyorsunuz? 4.67 alışı satışını mı istiyorsunuz? Hangisini istiyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Söyleyin bana. Nasıl şeyler planlıyorsunuz? Öbürünü de alayım 4.67. O da 4.67. O zaman iyi düşmüş. Evet. Ben son baktığımda 4.70'ti. Şimdi ben söylüyorum. Buyurun. 28 gün diyor ama rahatlamak için, ülkenin kaderinin değişmesi için Erdoğan. Ben daha da öne alıyorum. 10 güne. 10 gün. 10 gün evet. 10 güne kadar rahatlarız. Bunu da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi söyledi. Oo, Nihat Bey dediyse doğrudur. Geçen günlerde 4.92 bulan dolar lira kuruyla ilgili açıklamalarda Türk lirasının değeri Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu demiş. Yani kabul etmiyormuş. Zaten bunu kabul etmeyiz diyen de kendisiydi daha önce yükseldiği zaman. Göreceksiniz yaklaşık ama bak kesin rakam vermemiş. 10 gün diyelim ona rahatladığımızı hep beraber göreceğiz demiş. Evet. Peki neden bu büyük düşüşten en az 10 gün önce böyle bir şeyi ve tedbirini öngörmedi o zaman? Zeybekçi bir soru. Bugün ilk sorusunda ben sorayım haftanın. Sürprizleri seven bir insan olduğu için Nihat Zeybekçi. Deri kendisi seven mi? Sürprizleri. Hmm. Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi. 2016'nın Aralık ayında kendisine bakanlık geldiği zaman kendisi için de bunun bir sürpriz olduğunu söylemişti. O zamanlardaki piyasalardaki bu dalgalanmayla alakalı böyle geçici hafif esintiler olur. Buna düzelme diyelim, düzleme diyelim, yukarı doğru çıkışta nefeslenme diyelim. Başbakanlığımız liderliğinde ülkemiz, ekonomimiz bundan sonra daha güzel günler, daha güzel olacak diyorum şeklinde yaptığı ilk açıklamasını hatırlıyorum ben. Yazdım evet. Kenara, okuyup hatırlanıp umutla bakıyorum geleceğe. Evet, evet. Çok işte böylece düzelttik durumu. Şimdi kötü haberleri şöyle de tamamını bir gözden geçirelim yoksa ara mı verelim de sonra mı devam ederiz? Yani daha epey şey of, var. Çok çünkü. Çok evet ara verelim. Evet, ara verelim. Ha? Rahatlatalım birazcık nefes alıp vermelerini sağlayalım dinleyicilerin tabii. Bu bombardımandan sonra ve tekrar devam ederiz. Şeylerle devam edeceğiz. Gezi 2005. yıl dönümünde onlarla ilgili şarkılarla devam edeceğiz ama şimdi bir ara. Açık Gazete. İhsan! Evet Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor yolda ve gaz arkadaşlarından Rüzgar. dinledik. Mücadeleye devam. Çok evet. Şarkı var. Aralarından seçtiğimiz şarkılar bunlar. 140 civarında şarkı listelenmiş durumda. Sadece bir evet. Toplumsal olay üzerinden. Evet, fena değil yani rakam. Büyük bir olay yani. Ve devam da ediyor etkileri. 5 yıl geçtiğine insan inanamıyor o kadar hızlı bir şekilde. Döneceğiz onlara tabii ama özellikle de şeyden bahsetmek lazım. Bu pirinç meselesi araştırması son derece önemli. Yani dünya insanlarının birinci derecede yok olması tehlikesini gündeme getirecek çok ciddi bir araştırma bu. Üzerinde daha sonra tekrar durma fırsatı buluruz ama onunla kalmıyor. Bir ikinci berbat haber daha var. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması ve Harvard Medical School yani Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Boston Children's Hospital, Boston Çocuk Hastanesi ve University of Toronto Üniversitesi'nin ortak araştırması ve çok saygın dergilerden birinde, itibarlı dergilerden birinde uluslararası Nature Climate Change'de çıkmış ve iklim değişikliğinin antibiyotik rezistansı ki dünyanın en büyük krizlerinden biri olmaya hazır bekliyor. Antibiyotiklerin artık işlemeyeceği durumunda bunun iklim değişikliğinin de etkisiyle daha da hızlanacağı kapımızda olduğu söylüyorlarmış. Yani zaman içinde antibiyotik rezistansıyla, direnciyle hararet, termometre arasındaki ilişkinin net olarak ortaya çıktığı söyleniyor. 41 eyalette farklı verilerden alınmış, kurumlardan alınmış verilerle yapılmış bir araştırma. E. coli özellikle de yani coli basiliyle ilgili ki Türkiye'de de çok ciddi, Türkiye'de bütün dünya ülkeleri gibi ciddi sorunlar yaratan bir hastalık bu. Yani antibiyotik rezistansına sahip olan E. coli K. pneumoniae yani zatürre yapan şey ve S. aureus stafilokok bu da herhalde stafilokok aureus bunlar üzerinde yapmışlar ve 10 derecelik bir ama Fahrenheit'tan bahsediliyor artış %4,2'lik bir artışa E. coli basilinde mesela artış evet. olduğu söyleniyor ki bu da çok direncini artırıyor. Yani basit en basit ameliyatlar bile yapılamayacak hale gelebilecek. Ne bileyim bir diz ameliyatı filan çok şimdi özellikle belli bir yaş üzerindeki insanların kemiklerinde çok ciddi problemler oluyor. Ve sürekli böyle ameliyatlar yapılıyor. Onların yapılması bile tehlikeye düşecek çünkü yani enflamasyona yol açacak. Başka sorunlar olacak. Bayağı ciddi bir şey. %4,2 ile %2,2 arasında antibiyotik rezistansına küresel ısınmanın yol açacağı araştırması var. Sadece 2 milyon insan antibiyotik dirençli bakterilere maruz kalıyormuş. Enfeksiyona kapılıyormuş yani. 2 milyon yılda ve doğrudan bunların bu enfeksiyonların sonucu olarak da yılda 23 bin insan ölüyormuş ama sayı çok artabilir diyor. Ve son bir cümle dünyanın küresel sağlık, küresel güvenlik ve gelişme, kalkınma için en büyük tehlikelerden biri ilan etmiş Dünya Sağlık Örgütü. İngiltere hükümetinin emriyle yazılan bir rapor var. Yakın zamanda yayınlanmış Sabah Gazetesi'nin internet sitesi de bu konuyu haber haline getirmiş. Bu rapora göre antibiyotike dirençli enfeksiyonlar nedeniyle yılda 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyormuş. Antibiyotik dirençli bakterileri 2050'ye kadar müdahale edilmezse her 3 saniyede bir kişinin bu nedenle öleceği öngörülüyormuş. Ve bu sorunla mücadele etmek için de küresel ekonomiden 100 trilyon dolar harcanacakmış. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın hazırlanmasını talep ettiği bu rapor için 2 yıllık bir araştırma yapılmış. Ve raporda bu probleme karşı 10 aşamalı bir öneride bulunuluyormuş. Öneriler arasında antibiyotik kullanımını azaltma, yeni ilaçların geliştirilmesine teşvik ve halkı küresel kampanyalar işbirliğinde aydınlatmak bulunuyormuş. Evet, yani iklim değişikliği çok ciddi bir sorun olarak giderek artarak devam ediyor. Bunun çok tipik görüntülerinden biri, ülkenin dört bir tarafında, Türkiye'nin de seller, sular devam ederken Maryland'da, şehirde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Maryland eyaletinde bir şehir, tarihi bir şehir tamamen sular altında kalmış ki geçen sene tamamen sular altında kalmış ve bunun 1000 yılda bir gerçekleşen bir şey olduğu söylenmişti. Sana bir şey hatırlatıyor mu bu, bilmiyorum. 1000 yılda bir, görüntüler feci. Geçen yılda bir 10.000 yılda bir gelen bir şey olduğu söylenmişti. 1 yıl içinde ikinci bir şey. Evet, görüntüler hakikaten aklın alabileceği gibi değil. Bütün şehrin sokakları diye bir şey kalmamış yani. Evet. Binalar arasında sular geziyor. Arabalar gemi gibi sabitlenmiş durumda o suların arasında. Evet, arabalar uçuşuyor, bazıları da uçuşuyor, gidiyor. Ve Elliot City şehrinden, bu yeni bir haber, Common Dreams'den aldığımız, devam ediyor. Yani bu daha ölen kalan bildirilmiyor. Ama Elliot City'nin ana caddesi, bulvarı tamamen sular altında kalmış. Demir yolları filan, tramvay hatları, her şey bitmiş durumda. Maryland'de böyle bir durum devam ediyor. Tam bir felaket. Evet, günün şeyle bir ilgisi var mı yok mu bilmiyoruz. Var. Yani iklim değişikliği, özellikle mevsim geçişleri, mevsim geçiş dönemlerinde hava şartlarını daha da sertleştirmiş olduğu yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Çiftçinin bereket olarak nitelendirdiği Mayıs yağmurları bu yıl birçok ilde felakete dönüşmüş durumda. Selin getirdiği kumlar kamyonları ve traktörü yutmuş. Bazı illerde fotoğraf karelerinden de yansıtıldığı üzere Bursa olsun, Yalova olsun, Manisa olsun, insanlar sel suları içerisinde hem evlerinin hem iş yerlerinin hem de sokakta yürümeye çalıştığı yolların içerisinde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Evet, yani gerçek felaket havası var, hali var yani doğrusu. Ve bu dünyada da, yani Maryland'de Elliot City şehrinde 1000 yıl görünen şey 1 yıl arayla tekrar olmuş felaket. Ankara'da ise 500 yılda bir olan felaket denmişti. Bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Ankara'nın. O da 5 gün içinde tekrarlandı. Böyle bir kendimizi avutuyoruz herhalde. Bursa'da hafta sonu akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurlarla beraber gelen heyelan ve sel etrafı alt üst etmiş. İnsanlar AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma, aynı zamanda Nilüfer Arama Kurtarma ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle beraber bir şekilde çalışmalara katılmışlar. Bu sel sonrasında ortaya çıkan durumlara. Ve yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılmış. Düşün, şehrin ortasındaki yol yani o şeye kapatılmış. Tarım arazileri sular altında deniliyor. Evlerdeki para ve ziynet eşyaları gitmiş. Metrekareye 50 kilogram yağış düşmüş. En az 50 kilogram yağış düşmüş Bursa Devlet Su İşleri Bursa Bölge Müdürlüğü'nün yetkililerinin verdiği rakamlara göre. Evet, şeyde de yani rakamlara bakılamayacak kadar büyük Maryland'daki, Elliot City'deki. Yani sadece bir saat böyle öğleden sonra, pazar akşamı oluyor bu, dün akşam üzeri ve ne kadar bilmiyorum ama 6 inç yani 15 santim bir anda 15 santim kaplamış ortalığı yani sular. Evet. Erdek Edincik yolu narlı mevkiinde bulunan zeytin bahçesinde teller, telçitler ve topraklar sel suların etkisiyle sürüklenmiş. Toprak sürükleniyor. O esnada kendisine ait zeytin bahçesinde çalışmakta olan 72 yaşındaki İsmail Çelik adlı vatandaş da sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetmiş. Boğularak. Öyle mi? Tarlanın içinde, evet. Evet, bir son bir haber de vereyim. Bir de Alberto var. Mevsimin ilk kasırgası, fırtınası yaklaşmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde acil durum ilan edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en zenginlerinin villalarının ve konutlarının bulunduğu, iş yerlerinin de bulunduğu Florida'da Vali Rick Scott acil durumu ilan edildiğini açıklamış. Bugün etkili olması bekleniyor. Ulusal muhafızlar serbest seferber edilsin çağrısında bulunulmuş. Florida eyaletinin bazı ilçelerinde zorunlu tahliye işlemleri en kısa sürede yapılacak demişler. Aileleri güvende tutmak ve can güvenliklerini sağlamak için sağanak yağmur ve şiddetli su baskınlarına karşı gerekli önlemler acilen alınacaktır demişler. Fırtına tabii onlar Florida ile sınırlı kalmayacak. Doğu Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee ve Florida, yani Florida'nın dışında bu dört eyalette de yaklaşık 15 milyon kişiyi etkileyeceği söyleniyor. Neyse, üzücü habere geleyim ben de. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki can kayıplarının dışında milyarlarca dolarlık maddi kayıpları da neden olan kasırgaların ülkenin büyük petrol tesislerinin bulunduğu Meksika Körfezi'ndeki petrol tesislerinde de büyük hasara yol açması. Hasara yol açması halinde ülkenin stratejik petrol rezervlerinde azalmaya yol açabileceğinden bahsediliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi gibi piyasaları etkileme yönünde bulunuyormuş bu durum. Zam gelebilirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fırtına, kasırga, sizin arabaya doldurduğunuz benzinin fiyatını arttırabilirmiş. Ona göre. Evet, ona göre. Şimdi bu şeyleri biraz es geçelim ve biraz da yurt dışı haberleri verelim. Belki 9.30-10 arasında biraz daha ağırlıklı da verebiliriz ama sessiz devrim oldu İrlanda'da ve Dublin'de. Çok önemli bir gelişme oldu ve dünyadaki en sert Katolik bir ülke ya, en evet, sert kürtaj düzenlemelerinden birine sahip İrlanda'da kürtaj yasağı kaldırılıp kaldırılmamasına ilişkin referandumda evet oyu çıktı ve kadınlar çılgınca zaferlerini kutlamaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında sokaklara çıkmış durumdalar. %66.4 oran. Evet, müthiş bir şey çıktı yani. Hakikaten kürtaj yasağı kalktı. Başbakan Leo Varadkar resmi sonuçların açıklanmasından sonra halka seslenmiş ve demiş ki halk konuştu ve şunu söyledi: biz bu ülkede kadınlara güveniyor, onların seçimlerine saygı gösteriyoruz. Bunu mümkün kıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Evet, çok ilginç bir şey. Sessiz bir devrim gerçekleşti. Bunun sonunu görüyoruz diyor Başbakan Varadkar'da. Britanya'ya bağlı Kuzey İrlanda'da da kürtaj yasağının kaldırılmasını talep ediyor kadınlar. Sıra Kuzey İrlanda'da diyorlar. Fakat Theresa May durun bir dakika, yo ben destekleyemem falan gibi laflar ediyor. Bunu takip etmeye devam ederiz. Geçmiş. Çok eğlenceli yani. İtalya'da da benzeri görülmemiş bir kriz yaşanıyormuş. Evet. Hükümet kurma çalışmaları çökmüş. İtalya'nın son aşamasında gelenen hükümet kurma çalışmaları Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Euro karşıttığı bilinen ekonomi euro. Bakanı, özür dilerim. Onlar euro diyor. Euro karşıtlığıyla bilinen ekonomi bakanı adayının veto etmesi üzerine çökmüş. Evet. Dram. Dram. Kriz adım adım gelişti diyor. Tam bir tuhaflık oldu. Övgü Pınar da BBC Türkçe'den bildiriyor. Evet, çok acayip. Cumhurbaşkanının azledilmesi talebi de gelmiş. Bu da ilginç. Çünkü İtalyan anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın hükümet üyelerine veto etme hakkı bulunuyormuş. Beş Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri Luigi Di Maio akıl almaz bir karar aldı Cumhurbaşkanı ve halkın tepkisini önlemek için Cumhurbaşkanı azledilmeli demiş. Çok ilginç değil mi? Evet. İtalya'nın durumu da. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini ülkenin de gelecek önümüzdeki saatlerde açıklanacak demiş. Çok heyecanlı bir durum var. Belki Ahmet İnsel'le de yarın konuşma fırsatı buluruz bunu. Bir de bakıyorsunuz Berlusconi geri dönüyormuş. Çok önemli. Cezasının bitmesi bekleniyor, evet, zaten. Aslında yani dostum Silvio diye hitap ediyordu bizim eski başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımız ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanımız Sayın Erdoğan. Dostum Silvio diyordu. O gibi işte Mattarella IMF Türkiye Masası Şefi eski Carlo Cottarelli de yarın Cumhurbaşkanlığına, yani bugün Cumhurbaşkanlığı çağrısına çağırmış sarayına. Bir teknokratlar hükümeti kurma görevi de verilebileceği belirtiliyormuş. İlginç bir durum var. Yani bu İtalya'nın başbakan adayı Giuseppe Conte de bir tuhaf bir özgeçmişindeki eğitim bilgilerini şişirmekle suçlanıyordu biliyorsun. İlk sıkıntıyı New York Times ortaya çıkartmıştı. Yani belki bir iki günlük bir kurs almış olabileceğini ama bunun CV'sinde ne aradığını bilemediğini söylemişti. Bu tür kursların katılımcı kayıtlarının tutulmadığını söylemiş. Halbuki kendisi her yerde New York, Yale, Sorbonne, Cambridge üniversitelerinde de hepsinden derecelerim var filan diyordu. Ama pek rastlanmamış galiba. Sorbonne kayıtlarında Giuseppe Conte ismine rastlanmamış. Cambridge gizlilik ilkeleri gereği resmi açıklama yapmayı reddetmiş ama Cambridge'den bir kaynak Conte'nin özgeçmişinde yazdığı gibi Eylül 2001'de burada eğitim gördüğüne dair bir kanıt bulunmadığını, ancak üçüncü şahıs tarafından düzenlenmiş bir kursa katılmış olabileceğini söylemiş. Böyle ilginç durumlar var yani diplomasız. Bir de son seçim haberi, Kolombiya başkanlık seçimleri ikinci tura kalmış durumda. Ve önde giden aday Marksist Fark örgütüyle yapılan barışı yeniden değerlendireceğini açıklayan sağcı aday Ivan Duque oyların %39,7'sini almış. Solcu rakibi Gustavo Petro da %25,1'de kalmış. Yani Kolombiya tekrar savaşa girebilir. Ona da yani çok acayip bir dünya. Bir uluslararası kriz de Polonya ile yaşanmış. Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3000 sığır etinde deli dana rastlandığına dair bir haber vardı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberi. Bu durum Polonya'nın başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye'den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenilmiş. Söz konusu etleri hem özel şirketlerin hem de et ve balık kurumunun ihraç edildiğinden bahsediliyordu haberde. Polonya'daki et analiz şirketlerini kesilen hayvanlara BSE testi yapmadan yapılmış gibi göstererek rapor verdiği tespit edilmiş. İfadesi alınan Tarım Bakanlığı uzmanları söz konusu etlerde deli dana hastalığı olup olmadığını bilmediklerini, tahlil sonuçlarının lehçe olduğu için anlayamadıklarını savunmuşlar. Evet, haklılar tabii. Tahlil sonuçlarını ne bilse, herkes lehçe mi bilecek? Aynen. Buna ilişkin Türkiye'den ise herhangi bir soruşturmanın olmadığı belirtilmiş ama Gıda Tarım ve ne işleriydi? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda bu konuya dair bir yalanlama yayınlandı ve iddiaların doğru olmadığı söylendi. Evet, biz de hiç yaptık tahlilleri ve hastalık falan yoktu diyor. Evet. Çok inandırıcı değil ama kabul edelim çünkü resmi açıklama. Ben deli danaya da inanmıyorum zaten. Evet. Sen küresel ısınmaya da inanmasın, Allah bilir. Ya böyle bilimsel durumlarda inanıp inanmamak benim seçimim olabiliyor değil mi? Tercihim olabiliyor. Tabii. Tamam, o zaman inanmıyorum. Evet. Güzel bir haberle, uluslararası haberlerle devam edelim. Belçika'da Yeşiller Partisi'nden 18 yaşında Bruges kentinde ya da Brugge Tane de Puyt aday gösterilmiş. 18 yaşında bir aday, milletvekili adayı. Evet. Bunun güzelliği şurada, kendisi Down sendromlu olması. Yani güzelliği dediğim, Down sendromu gibi ciddi bir rahatsızlığı bulunan, yani genetik bir rahatsızlığı bulunan birisinin aktif olarak Yeşiller Partisi Gençlik Örgütü'nde çalışıyor olması ve aday olmayı kendisinin istemiş olması. Harika bir haber bu. Yusuf Özkan'ın şeyden, BBC Türkçe'den bildirdiği haber. Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada babam gibi politikacı olmak istiyorum demiş. Neden Yeşiller Partisi'ni seçtin demişler. Çünkü daha fazla doğaya ihtiyacımız var demiş. Down sendromlu 18 yaşındaki delikanlı. Şimdi bunu tam ters çevirip bir yeni bir haberi okumak gerekirse, Almanya Meclisi'nde üçüncü büyük güç olan sağ popülist Almanya için Alternatif AfD Partisi, Alternatif für Deutschland, Rheinland-Pfalz eyaleti teşkilatı Berlin'de yapılacak AfD protestosuna katılacakların bir kısmına para vereceklerini açıklamış. Ne kadar olduğu söylenmiyor. Euro üzerinden vereceklerine göre epey bir para olabilir. Almanya'nın geleceği adlı protestonun katılacaklarının bir kısmına para vereceği açıklamasının üzerine yazıyor. Protestoya katılacakları ilk 30 kişiye 50'şer euro, yaklaşık 300 lira vereceklerini belirtmişler. Parti bunun için 1500 euroluk bütçe ayırdığını belirtmiş. 1500 euroluk mu? İlk başta bir otobüs tutarak bölgeye gideceklerini, toplu şekilde götürme ihtimalini düşündüklerini söylemişler. Önce fotoğraf, sonra para istiyorlarmış. Aşırı sağcı, zaman zaman faşist olarak adlandırılan partinin temsilcileri. Çok acayip. Karşılıklı gösteriler de devam ediyor. Bayağı ciddi Almanya'da. Ben şeye de bir saniye için döneyim. Down sendromlu genç 16. sırasındaymış listenin. Ama tercih oylarıyla seçilmeyi umuyormuş. Doğa bize lazım, onun için katılıyorum buna demiş ve gayet kampanya afişi, posterleri ve web sitesini kendisi hazırlamış Tane de Puy. Ve Down sendromlu aday, aynı sorunlara sahip olsun ya da olmasın, diğer gençlerin de sosyal olarak topluma katılmasını istiyormuş. Yeşiller Partisi'nin Brugge ya da Brüj sorumlusu, tekerlekli sandalyeye bağlı ve konuşamayan bir adaya da yer verdiklerini söylemişler. Evet. Demokrasi zaten böyle bir şey. Hoş. Biraz önce söylediğim protesto gösterisi de gerçekleşmiş. Bu protesto gösterisinin aynı zamanda karşısında da bir başka protesto gösterisi de yaşanmış Berlin'deki. Evet. Karşılıklı yapıyorlar. İki de şey haberi var. Yani geçti para almak için vakit. Neyse, artık bir daha sefere inşallah. Suriye'de 4 Rus askerinin öldürüldüğü haberi var. Deir ez-Zor'da 4 Rus askeri Suriye'deki rejim karşıtları tarafından öldürüldüğü açıklanmış. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Rusya Savunma Bakanlığı topçu bataryalarına saldıran militanlardan 43'ünün etkisiz hale getirildiğini duyurmuş. Öldürdük denmiyor artık. Etkisiz hale getirdik diyorlar. Ve Rusların böylece Suriye'deki kayıpları da 100'ü buluyormuş. IŞİD saldırısı olarak söyleniyor, evet. BBC Türkçe'nin haberinde. IŞİD saldırısı deniyor. Gazze şeridinde de bir saldırı var. Gene İsrail askeri operasyonlarında iki Filistinli genç daha hayatını kaybetmiş. Çok sayıda Filistinli'nin de yaralandığı haberi var. Han Yunus yakınlarındaki hedefler bombalandı deniyor. Bir de Ramallah yakınlarında mülteci kampına yaptığı baskın var İsrail askerinin. Orada da bir İsrail askeri ölmüş. Yani böyle karanlık, vahim işler, haberler geliyor. Ve aynı zamanda güçlü siklonlardan bir tanesi de Umman ve Yemen'i vurmuş. 6 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmış. Ha, Hortum öyle mi? Evet, ha, siklon deniliyor. Siklon deniyor. Evet, şey bir de cins... 30 kişi yaralanmış da 30 kişi kayıpmış. Ha. Yani 36 kişi çok olabilir. Çok büyük bir fecaat raporu o. Evet. Bir de Milliyet'ten bir haber var. Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Müdürü'nün hazırladığı Türkiye'de Çocuk İstismarı raporunun ikincisi yayınlanmış ve Ocak 2011 Ocağı'yla 2016 Mayıs'ı arasındaki Türkiye genelinde 21.068 istismar vakasına ilişkin başvuru yapılmış. Cinsel suç mağduru çocuk sayısı %33 artmış Türkiye'de. Ve neye bağlı? Çok yakından tahmin edebileceğim, Suriye'deki göçle beraber, yani Suriye'deki Suriyeli çocuklara artıyor. Her zaten araştırmada Türkiye'deki Suriyeli her 10 çocuktan 6'sında psikiyatrik hastalıkta görüldüğü de hatırlanıyordu ve yalnızca %60'ının eğitime erişebildiğini, muazzam bir eşitsizlik Suriyeli çocuklar için ve en az %40'ının da okula gidemediği haberleri de vardı. Bir de cinsel tacizlerin Türkiye çapında Suriye göçüyle birlikte %30,1 oranında artması da çok kaygı verici bir haber. İstanbul'da geçtiğimiz hafta 3 farklı acil serviste 3 şiddet olayı yaşanmış. 2 kişinin öldüğü, 1 doktor, 2 kişinin yaralandığı bu olaylar hastanedeki güvenlik zafiyetlerine dikkat çekilmesine neden olmuş. Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ersin Aksay ve Doçent Doktor Haldun Akoğlu acil servisteki güvenlik sorunlarıyla ilgili durumları Sözcü.com.tr'ye aktarmışlar. Beyaz kod uygulamasının çalışanlar için eziyet gibi olduğundan bahsetmişler. Maaşları düşük ve yetkin olmayan güvenlik görevlilerinin aynı zamanda yetersiz kaldığını söylemişler. 3 tane de vaka var. Bunlardan bir tanesi Fatih Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil tıbbında geçtiğimiz çarşamba gecesi görev yapan uzman doktoru hasta yakınları tarafından ciddi şekilde darp edilmesi ve hastaneye yatırılması, durumu. İkincisi Pendik'te bulunan Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otopark bölümünde gözaltına alınmak istenen bir şüpheli şahsın jandarma görevlisini yaralayıp olay yerinden kaçması. Üçüncü olayda son olarak televizyonda da çıktı bu durum. Geçtiğimiz salı günü Ümrani Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı ve bu saldırı sonucunda Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın hayatını kaybetmesi olayıydı. Bir hafta içinde oluyor bunlar, evet, acil servislerde. Oluyor. Bir de ayrıca da yalnız hastaneler dediği tabii seçimlerle ilgili siyasi partilerin mitinglerine, toplantılarına ya da bayrak asma toplantılarına, bayraklama deniyor ona, yapılan şeylerde de mesela Saadet Partisi'nde Milliyetçi Hareket Partilerinin bir saldırısı oldu. Şu ağır yaralılar var. 15 darp, 7 yaralı hastaneye, birinin görüntüleri de var. Dehşet verici şeyler var ve Milliyetçi Hareket Partisi şey açıklamasını yaptı. Arkadaşlarımız meşru müdafaa hakkını kullandı diyor. Yani saldırıyorlar, ölümcül şey var ve yarım saat bekletilmiş ambulanslarla gönderilmeden önce hastaneye, hastane dedin diye söylüyorum. Valilik saldırganları görmedi, vicdansızlık diyor Milli Gazete'den de. Saadet Partililere yönelik bir yazı var. Ve ambulansı 20 dakika bekleten üniformalı zavallıları Allah'a havale ediyorum demiş Milli Gazete yazarı da, Mehmet Biten. Çok acayip durumlar var. Bir de AKP ve MHP'li bir grup İnce'nin Menderes'teki mitingine saldırmak istemiş. Grupların ellerindeki pankartlarda "Reis, bu İzmir seni ölene dek sevecek" yazıyormuş. Ölümcül bir durum var. Onları, seçim meselelerini filan da birazdan konuşacağız ama öncelikle ekonomi meselelerini tartışmak üzere Ali Bilge ile buluşacağız şimdi. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. Yine bir çok yoğun bir hafta, hatta 28 gün kala seçimlere de, 27 gün kala bayağı ciddi bir şey, ekonomik problemler de var. İsterseniz önce ekonominin durumuyla bir başlayalım. Başlayalım mı? Ben sabahtan beri bir haberle, sabah erken bir haberle karşılaştım. Ve karşılaştığım haberi de eski ekonomi yönetimleri de ve gazeteci dostlarla paylaştım. Biraz ondan bahsederek gireceğim. Çünkü müthiş bir deyim yerindeyse geyik muhabbetle döndü. Türkiye'yi 2001 krizi öncesi 99'da IMF ile yakın izleme anlaşması imzalamıştı deprem. 99 depremi hemen sonrasında. Bu dönemde IMF Türkiye Masası Şefi vardı. Çok popüler bir isimdi. Türkiye'de böyle bakanlardan çok tanınmaya başladı. Carlo Cottarelli diye. Evet. Hatırlarsınız belki. Gayet iyi hatırlıyoruz. Evet. Cottarelli işte döneminde aynı zamanda IMF 1. Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'di. Bu Stanley Fischer de çok önemli bir liberal iktisat ekonomine mensup kişidir. Kitapları Türkiye'de ders kitapları okutulur. Onların döneminde Türkiye'ye bir program yazıldı. Döviz kuru rejimi ne olduğuna esaslı, çapalı. Ve Türkiye malum 2001 yılında muazzam bir krize girmişti. Ve Cottarelli'nin Türkiye masası olduğu dönemde, Fischer'in de 1. Başkan Yardımcısı olduğu dönemdeydi. Ve uygulanan kur rejiminin de ne kadar geçersiz olduğuna ilişkin daha sonra makaleler yayınlandı. Sözüm şu, İtalya'da büyük bir sorun yaşanıyor malum hükümetler. Bizim Carlo Cottarelli, ki biz Türkiye'de onu neredeyse bir manken haline getirdik. İşte Galatasaray'da yaptık, Galatasaray kularları hediye ettik. İtalya'ya başbakan oluyormuş da. Carlo Cottarelli mi? Ooo, evet, çok güzel ya. Bir haber. Şimdi bu haberi paylaşınca muazzam bir şey oldu. Tabii ilk tepki Bay İtalya'nın haline şeklinde getiriyor. Ondan sonra biz İtalya'nın İtalya'ya çözüm bulmak üzere Cottarelli başbakan geçen 10-20 yıl olmadı yani Cottarelli'nin. Neredeyse 20 yıla yaklaşmış. Kendi halimiz çok farklı değil. Çünkü gerçekten yani Türkiye 99-2001 yılları içerisinde büyük ekonomik sorunlar yaşıyordu ama bir taraftan da kurumlar vardı. Yani eleştiriyorduk, yetersiz buluyorduk. Demokrasimizin yaptıklarını ortaya koyuyorduk. Ama bir şekilde Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, parlamento, hükümet ve Merkez Bankası gibi kurumlar üzerinde tartışmalar, bu kurumların yetersizlikleri devam etse de bunlar çalışıyordu. Bugün geldiğimiz nokta bu kurumların, yani Türkiye tarihinde, bunun altını özellikle bilhassa çizmek istiyorum. Biz genelde iktisadi krizleri, finansal krizleri bu demokrasimizin ve kurumların bir şekilde ayakta olduğu dönemlerde yaşadık. Otokratik bir düzen içerisindeyken ve onun diktatörlüğe dönüşmesi ramak kala bir finansal krizi ilk defa görüyoruz. Biz genelde finansal krizleri ve iktisadi krizleri yaşarken bir askeri darbeyle şeye geçeriz. Otoriter bir rejime geçeriz, geçici bir süre. Genelde işte 58'de veliahtını, 70'de veliahtını, 24 Ocak kararları sonrasında askeri darbelerle devriyasyonlar ve iktisadi krizler arasında bir ilişki malum kurulur. Ama tarihimizde biz bir otokratik rejim içindeyiz şu anda. İşte Merkez Bankası bağımsızlığından otoriter bağımsız idare otoritelerin, rekabet kurulu gibi sektörel kuruluşlar gibi onların bağımsızlığından söz edemeyeceğimiz, parlamentonun minimize olduğu, hukuk sisteminin yerle bir olduğu otokratik bir rejimden işte önümüzdeki bir ay içerisinde yapılacak seçimlerle bir diktatörlüğüne mi geçeceğiz, yoksa kaybedilen topraklarımızı geri alabilecek, en azından 2011 ayarlarını geri dönecek miyiz arifesindeyiz. Böyle bir ortamda biz halk dilinde döviz krizi, ödemeler dengesi krizi, işte finansal kriz yaşıyoruz ve kur bir türlü dikiş tutturamıyor ve yılbaşından bu yana %15-20 oranında bir artış sergiledi ve sonuç olarak da kur politikası, yani kur, faiz, enflasyon ilişkisi, siyasetçiye genel olarak anlatılması siyasetçinin anlamak istemediği bir husustur ama tarihinde herhalde, dünya tarihinde de iktisat teorisini alt üst eden ve yangına benzin döken bir anlayışı bu kadar sahip olmamıştır hiçbir ülkenin başkanı. Bir dakika, ama siz öyle diyorsunuz ama şimdi ne kuru ya, hepsi hikaye demişti Erzurum'da yapılan mitingde. Hepsi hikaye bunların demişti. Ayrıca şeyi de söylüyor, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yok. Kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir dedi. Bunu sormak istiyordum ben de. Ne demek bu dalgalanmanın ekonomik gerçekleriyle uyumlu olmadığı ve dedikodulara kimse itibar etmesin demişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Binali Yıldırım da kurdaki, yani Başbakan Binali Yıldırım da kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor, Türkiye bunu hak etmiyor, konulara hakimiz, hükümet iş başına ilave tedbirlerimizi alıyor demiştik. Ve en önemli son açıklama olarak da dolar ve altınlarınızı Türk lirasına çevirin dedi Erdoğan Erzurum mitinginde Cumhurbaşkanı. Ve bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek dedikten sonra da şeyde Ekonomi Bakanı da 10 güne kadar rahatlarız diye Cumhurbaşkanı'ndan bile öne aldı. Nihat Zeybekçi ve 10 güne kadar rahatlarız dedi. Ne diyorsunuz? Şimdi bu, yani bu sözleri ciddiye alan ciddi insanlar yok. Yani uluslararası piyasalar verdiği tepki, Başbakan'ın son İngiltere gezisinde yaptığı açıklamalar, yatırımcılarla bir araya geldi, sonra Chatham House'da galiba tekrar mesajlar verdi. Bu mesajlar, şunu da altını çizeyim, Merkez Bankası'na ilişkin, yani çok uzunca süredir ben Erdem Başçı sonrasındaki yönetimle birlikte Merkez Bankası sarayın Merkez Bankası oldu diyerek altını çizmiştim. Merkez Bankası bağımsızlığından Türkiye'de söz etmenin imkanı yok. Bir de üstüne üstlük AKP'nin son seçim beyannamesinde Merkez Bankası bağımsızlığıyla ilişkin bir ifade de yok, biliyor musunuz? Yani şimdi aldık, evet, bir ifade yok. Daha önceki seçim beyannamelerinde bu 2002'den itibaren altı çizilen bir husustu. Merkez Bankası'nın 2001 krizinden sonra bağımsızlığına ilişkin Merkez Bankası yasasında yapılan değişiklikler araçsal bağımsızlığını altı kalın harflerle çizmişti. Bu konuda zaten Erdoğan başkan olduğundan itibaren bunun altını kendisi de belirtti ama son seçim beyannamesinde artık bu uçmuş durumda. Böyle bir ifade söz konusu değil. Çünkü Londra'daki konuşmasında da başkan olarak ben diyor faizlerle enflasyon ilişkisine inanmıyorum diyor ve böylece iktisatta Fisher denkleminde ortadan kalkıyor diyor. Şimdi bu kadro içerisinde aklı başında olan bir kimse buna bu şeylere gerçekten inanmıyor. Bunların başında Mehmet Şimşek geliyor. Şimdi eğer doğru bir şey yapmış olsalardı ikinci bir heyet bugün gidiyor. Merkez Bankası Başkanı'yla Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı ki ekonomiden sorumlu bakanların hiçbiri kadro şeye dahil edilmedi diyorsunuz. Önümüzdeki dönemde milletvekili olamıyorlar. Evet, onu cuma günü haberini vermiştik zaten. Bunu da altını çizelim. Dediğim gibi seçim beyannamesinde Merkez Bankası bağımsızlığı için bir ifade söz konusu değil. Londra'daki açıklamaları sonrasında Financial Times Forum Polisi, IMF Başkanı Lagarde bunun açıklamaları, başkalarını sıralamıyorum. Yani zaten bunun karşısında Türkiye'ye borç veren kurumlar, piyasalar iki gözden bakmaya başladılar. Birincisi gerçekten İslami bir faiz anlayışı üzerinden mi söylüyor bunu? Yani çünkü şöyle bir durum var. Malumunuz 16 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı boyunca Türkiye tarihin en büyük dış borçlanmalarını yaptı ve en fazla dış borç faizi ödedi. Yani siz faiz politikasında işte bunu da nereye yatırdı? Yani aslında biraz da o tarafa girelim isterseniz. Yani 16 yıl boyunca bir model uygulandı. Bu model klasik model. Yani Türkiye gibi sermaye hareketini serbest bırakmış ekonomilerde ve cari açığı, kaynak açığı olan ve ekonomik aktivitesinin büyümesini dış kaynaklara, dış tasarruflara bağlı olarak sürdüren ülkeler gidiyorlar. Hem borç yapılandırmalarını, borçlarını tazelemelerini, hem cari açık finansallarını artı büyüme performansı gösterecek ek kaynaklarını uluslararası piyasalardan bağlı. Siz öyle bir durumdasınız ki milli gelirinizin yarısı kadar bir dış borcunuz var. Artı yıllık borçlanma ihtiyacınız milli gelirinizin dörtte biri kadar. Bunun büyük bir bölümü özel sektör borçları. Ve siz bunu sağlamadan otomobilin marşı mı demiş, çalışmıyor yani. Motor dönmüyor. Şimdi bu 16 yıl boyunca bu kaynaklar Türkiye'ye çok ucuz olarak geldi. Uluslararası piyasaların, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde yaşanan durum, sıkıntılar bir para bolluğu yarattı. Bir de bu para bolluğunun faizler üzerine sıfır faizi, negatif faizi falan düştü bu ülkeler. Dolayısıyla bu paranın büyük bir bölümü gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye aktı. Bakın daha önce de altını çizmiştim. Yine bir akademik çalışmadan alıntılandırıyorum. Aralık ayındaki Sosyal Bilimler Kongresi'ne sunulan bir tebliğ dinlerken açıklandı. Şey yazarlığını şu an hatırlamıyorum, özür dilerim. 1 trilyon dolarlık bir inşaat yatırımı yapıldı Türkiye'de bu 15-16 yıl boyunca. 1 trilyon dolar ve zaten dolar. Ben de şeyi ilave edeyim, Bir Gün Gazetesi'nin cuma günkü nüshasında manşet haber şeydi, yani yandaş şirketler diye vermiş onlar. Yani kamu ihale kanununda 2002'de gidilen değişikliğin ardından kamu ihalelerinin neredeyse tamamını toplayan inşaat şirketleri Makyol, Cengiz, Kalyon ve Colin, Dünya Bankası'nın 1990 ile 2017 arasındaki tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında ilk sıralara yerleştiğini, yani listenin tepesinde yer alan bir numara olan Suez'in 5 farklı kıtada yaptığı işlerin toplamı 60 milyar dolarken sadece Limak İnşaat'ın Türkiye'de yürüttüğü projelerden kazancı 50 milyar dolara yaklaşmış durumda. Yani hemen her ihaleyi bu şirketlerin kazandığı Limak, Cengiz ve Koli'nin devletten aldıkları ihalelerin toplamı 150 milyar dolar civarında olduğunu söylüyordu. Dünya Bankası'nın verileriyle yani. Limak ikinci, Cengiz dördüncü, Kolin beşinci sırada. Şimdi bu 16 yılın tarihine baktığımızda yani ağırlıklı olarak zaten bunu başımızı pencereden çıkarttığımızda büyük şehirlerde görüyorsunuz bu harcamanın nerelere gittiğini. Ve Türkiye'de de Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan liderliğinde iktidara geldiğinden itibaren kendi bir sermaye kesimini de beraberinde hazırlama çabası içerisinde oldu. Bu 2010'dan sonra hızla arttı. Şunun altını çizmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de büyük sermayenin desteğiyle gelmedi. Büyük sermayenin mesafeli duruşu söz konusu. Dolayısıyla geçen 16 yıl içerisinde buna havuz sermayesi adı da takıldı. Kendi sermaye gruplarını ki Sayın Erdoğan ben bir CEO gibi ülkeyi yöneteceğim dedi ve bu var olan kendine yakın şirketlerle ya da kendine yakın şirketlerin oluşumuyla bir sermaye grubu teşekkül oldu. Bu sermaye grubunun yönetimi de ve buna kaynak dağıtılması da kamu yoluyla oldu. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de gayri safi yani milli hasılanın %25-30'unu bizzat hükümet harcayabiliyor. Başbakan ve bakanlıklar harcayabiliyor. Dolayısıyla bu dönemde seçilerek böyle bir kamu ihale sistemi düzeni oluşturuldu. Ve hukuk sisteminin alt üst olduğu, Sayıştay'ın esamesinin okunmadığı, denetim mekanizmalarının olmadığı ve bir kaynak yaratma politikası, yeni bir zengin sınıf yaratma politikası ve yerli zenginleri, var olan zenginleri daha da büyütme politikası inşaata dayalı harcamalarla söz konusu oldu. Biz bunu TOKİ'lerde gördük. Kamu yatırımlarıyla gördük. Bu sağlanan 16 yıl boyunca ucuz kaynaklar inşaat harcamalarıyla ekonomiye enjekte edildi. Ve bu inşaat harcamaları da bu büyüme performansını sağladı. Şimdi bunun sonucunda Türkiye hepinin altını çiziyoruz. Bu kadar parayı ileri teknolojide bir üretime, işte enerjide dışa bağımlılığı önleyecek temiz enerjilere ya da dışa bağımlı olduğumuz sektörlerde bağımsızlığı azaltacak alanlara falan yatırmadı. Uzun bir siyasi ömre yatırımda bulundu. Popülist yatırımlara ayırdı. Dolayısıyla bu da inşaat harcamaları olarak betona dayalı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ali Bey, ben bir de ilavesinde bulunayım buna izninizle Ali Bey. Yani Mustafa Mert Bildirici'nin bir gündeki haberi önemliydi Dünya Bankası'na göre. Tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında ilk 5'e 4 Türk şirketinin girdiği. Ve bir de dün yani Cumhuriyet Gazetesi'nde cumartesi günkü Emre Deveci haberi vardı. O da kurdaki artış iktidara yakın şirketleri uçuruyor diye Büyük Vurgun adı başlığıyla verilmişti. Yani gelir ve borç garantisi verilerek yaptırılan kamu özel işbirliği projelerinin sayısı 158'e de toplam değeri de 135 milyar dolara ulaştı diyor. Yani Türk lirası eridikçe dövizle sözleşme yapan şirketler kazanıyor diyordu ve pek çok örneğini de vermişti. Sizin de sözünü ettiğiniz KOI yani kamu özel işbirliği köy yöntemiyle inşaat özellikle böyle köprüler vesaire vaziyeti anlatıyor. Avrasya Tüneli ve diğerlerinden bahsediyordu. Şimdi biz 2001 yılına geldiğimizde kamunun özellikle garanti verdiği projeler muazzam bir yükümlülük getirdi. Şu anda bu yükümlülüklerin maalesef toplam değerini bile doğru düşünmüyoruz. Çünkü açıklık, şeffaflık söz konusu değil. Ve milyarlarca dolarlık yükümlülük söz konusu bu kamu özel işbirliği denilen modelde. bu modelin teferruatları ve yükümlülükleri üzerine dediğim gibi bir açıklık söz konusu değil. Bunların yaratacağı muazzam bir mali problem söz konusu ve buna IMF de dikkat çekti son raporunda, başka uluslararası kuruluşlar. Şimdi yani Türkiye ekonomisinde ciddi kur problemlerinin arkasında 16 yılın boyunca uygulanan politikaların bir sonuna gelmişlik yatıyor ve artık buradan çıkış için çok ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Isınan bir ekonomide ekonomiyi soğutmak için bir takım tedbirlerin alınması lazım. Bu da faiz politikası ve Merkez Bankası'nın politikalarında bağımsız olmasını gerektiriyor. Bugünkü kapitalist entegre olduğumuz sistem içerisinde. Şimdi bununla para politikası araçlarını başkan kullanmaya başlayınca iş tatsızlaşmaya başlıyor. Çünkü entegre olduğunuz uluslararası finansal sistemin kuralları buna uygun değil. Dolayısıyla Merkez Bankası başkan, başkan yardımcıları, Merkez Bankası yönetiminin karar alma süreçlerindeki müdahaleler herkes tarafından görülüyor. Son şeyde de görüldü. Faiz artırılmasının istenilen zamanda, istenilen seviyede yapmazsanız dikiş tutmadığını yetmiyor. Başka müdahalelerin gelmesi gerekiyor. Ve bu müdahaleler Türkiye'nin ekonomisinin alt üst ediyor. Fiyat mekanizması tümüyle çöküyor. Ve gerçekten yani IMF bu konuda geçen raporunda uyardı. Dedi ki yani böyle devam ederseniz siz de benim kapıma geleceksiniz. Yani Arjantin'in gittiği gibi. Gittiği gibi Arjantin bazı önlemleri Türkiye'den bu faizle ilişkin önlemleri daha çabuk ve daha istenilen seviyede yapmasına rağmen. Dolayısıyla bugün yaptıkları müdahale Merkez Bankası'nın belli bir 300 bas puan artırımı yaptı, 16.5'a çekti. Zaten Türkiye'de muazzam bir yani başkanın istediğini tatmin etmek için bir faiz isimlendirilmesi söz konusu. İşte burada da sadeleştirmeye gideceğiz diyorlar. Yani gerçekten kaotik bir duruma hızla girdik. Yani bu beklenilen bir durumdu. Evet, beklenilen durumdu. Yani geçen seneki ekonomideki alınan önlemler daha çok kamu kaynaklı garantilerle büyümeye sevk ediyordu. Şu anda işte döviz borçluları olan küçük firmalara ilişkin kısıtlamalar getirildi. Bu anlamda bu bir kambiyo kısıtlaması, yapılması gereken bir kambiyo kısıtlaması. Büyüklere ilişkin önlemler var ve işin önemli noktası da reel sektörün borcunun çok yüksek olması ve bu borçların ödeme sıkıntısı içerisinde karşı karşıya kalınması ile Türkiye büyük bir problem eşiğinde. Tabii altını çizmemiz gereken husus şu, Türkiye bir otokratik yönetim esnasında bir finansal kriz, iktisadi kriz eşiğinde içinde bulunuyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunun beraberinde işte yani iki şey var. Niye baskın seçim oldu? Baskın seçim olmasının nedeninin en birinci faktörlerinden biri ekonomik göstergelerdeki zayıflama. Ve bu durum bu 2019'da olsaydı işte bu soğutma şeyi ekonomiyi soğutma, durgunlaştırma, yavaşlatma eğilimleri siyasetçi olarak Erdoğan'ın hiç arzulamadığı bir durum. Çünkü iktidarı elden bırakmak istemiyor. Dolayısıyla hem o hal rejimi içinde, otokratik bir rejim içerisinde biz bir finansal kriz yaşıyoruz. Bir ödemeler dengesiyle ilişkin problematik, borçlanma ile ilgili problematik söz konusu. Dolayısıyla bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Bütün uluslararası kuruluşlar, yayınlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ve ekonomideki karar alma süreçlerinin zayıflığından söz ediyor. Şimdi otokrasiyle yani otokratik rejimlerin ekonomi yönetimi, ekonomik rejimi var mı? Ben epeydir bunların üzerinde bakıyorum ama yani gerçekten yani bu otoriter faşist rejimlerin ve özgü bir ekonomi rejimi söz konusu mudur? Bir ortak özellikler alınabilir mi? Burada bir ortak özellik şu, gerçekten özel sektöre de müdahale eden bir durumla piyasalara müdahale eden bir anlayışla cereyan ediyor. Bu anlayış tabii şöyle, yani siz ekonominizde hem otokrat olacaksınız hem termal hareketleri serbest olacak, hem cari açığınız bu kadar yüksek olacak, enerjide bağımlı olacaksınız ve kamu kaynaklarını da verimsiz alanlara inşaata gömmüş olacaksınız ve otokrasinizi sürdürebilme imkanınızı daha da fazlalaştırmak istiyorsunuz. Bunlar zor bir denklem. Hem bu kadar problemleri olan bir ekonomide otokratik rejimi sürdürmek ancak işte bir 15 Temmuz şeyine sığınarak sürdürülebilme gayreti içinde olarak mümkün olabilir. Ya da zayıf bir muhalefet üzerinden olabilir. Yani cari açığınızda bu kadar problemimiz var. Enerjide bağımlısınız. Dış borçlarınız sadece yıllık servisiniz, milli gelirinizin dörtte biri, toplamda yarıya yakın bir borçlanma şeyi içerisindesiniz. Milli gelirinizin yarısı kadar borç yükü içerisindesiniz. Dediğim gibi bir borçlanma yapmadan büyümenizi artıramıyorsunuz. Ve 16 yıl boyunca aldığınız borçların tamamını inşaat sektörüne gömmüşsünüz. Hani tez endüstrilere falan çıkış yapmamışsınız. Popülist refah projeleri içerisinde bulunmuşsunuz. Onunla da yoksulların oylarını ipotek altına alıp yoksulları illüzyonuna bağlamışsınız. Şimdi bu devam eden ekonomik modelin sonuna geldi. Şimdi Erdoğan faize karşıyım falan şeyleri, yani kimse buna inandırıcı bulmuyor çünkü 16 yıl boyunca faiz ödedi bu ülke. Ve bunun şeyiyle 16 yıl boyunca da iktidar oldu. 16 yıl boyunca bu imkanlar sayesinde otokrasisini kurdu. Bundan sonrası gerçekten dünyada da tartışmalı bir husus. Yani bu otokrasiyle dünya finansal sistemine serbest bağımlılık ilişkisi üzerine nasıl sürdürülebilirlik bir iklimi söz konusu olabilir. Bu herkesin konusu ama her şeyden evvel şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de bir yönetim problemi var. İşte saray diye bir konsepte gidiyoruz. Sarayın işte bazı danışmanları var. O 40 tane. Bir bakanlar kurulu var. Bir ekonomi yönetimi var. Sarayda ekonomi yönetimi var. Bütün bunları topladığınızda bir yönetim sorunuyla da karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Ve her şeyden evvel de yani bağımsızlığı mesela 97 krizinde Malezya Devlet Başkanı Mahathir bir dönem sermaye hareketleri için ülkedeki IMF, Dünya Bankası ve uluslararası piyasa denetçilerini ülkesinden kovmuştu. Belli bir düzenleme yaptıktan sonra açtı. Türkiye'de dediğim gibi bir otokrasi içindeyken finansal kriz içerisinde giriyoruz. Bunun altını biraz da çizmek istiyorum. Ayrıca döviz kırına hakim olmayan bir ülkede finansal krizi de selamlıyoruz ve seçime gidiyoruz ve o halde seçime gidiyoruz. Yani ben daha önceki konuşmalarda ekonomide lastik patladı, can üzerinde gidiyoruz demiştim. Gerçekten can üzerinde giden bir ekonomiyle seçimlere giriyoruz. Ve bu seçimlerin o hal içerisinde yaptığına dikkat çekmek istiyorum. Ve o halde 25 Haziran günde biz o halde olacağız. 9 Temmuz günü de o halde olacağız. Ve Erdoğan da iktidarı bırakmak her halükarda istemiyor. Evet, ben bir süreyi de doldurduk ama ben bir küçük husus daha sorayım. Yani Foreign Policy çok etkili bir dergi. Her zaman görüşlerine önem verilen bir dergi Amerika Birleşik Devletleri'nde. O ekonomistlere Türkiye'nin durumunu sormuş çeşitli uzmanlara ve Türkiye'de ekonomi yönetiminde 6 temel hata sıralandığı belirtiliyor. Duvar internet gazetesinden aldığımız bir şey bu. O çevirmiş, Duvar çevirmiş bunu. Ve Erdoğan'ın ekonomideki 6 hatasını şöyle sıralamışlar. Bir tanesi faiz bütün kötülüklerin anasıdır diye bu ekonomi 101 dersinden sınıfta kaldı diye, iki budur. İkincisi büyümeyi tutturması, inşaat patlaması, işte sizin de sözünü ettiğiniz. Hiçbir yan etkisi olmadan %7 oranında büyüyebileceğine inanıyor Erdoğan ama bu mümkün değil. Resesyon ortasına atar ve %4'ten fazla büyümemesi gerektiğini IMF'nin söylediğini söylüyor. İşte bir üçüncü hata olarak yatırımcının her ne pahasına olursa olsun gelmeye devam edeceği anlayışı diye bir şey. Orta sınıfı vergilendirmek meselesi. Yani yoksul tüketiciler ve memurlar pahasına yoksullarla zenginleri ödüllendirilen demiş. Ödüllendiren regresif vergi politikalarına sahne oldu demiş. Beşincisi, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının arkasında dış güçler olduğuna dair komplo teorileri. Ve altıncısı, belki de en önemlilerinden bir tanesi, devleti güçlendirme şeyinde varlık fonu gibi şeyler kuruldu. Aynı zamanda sermaye edinmek için ülkenin hava yolları, Türk hava yolları ve posta hizmetleriyle de oynuyor diyorlar. Türkiye'nin cari hesap fazlası yok ve en önemlisi de Suudi Arabistan gibi ülkelerin aksine Türkiye'nin büyük projeleri finanse edecek devasa bir petrol zenginliği veya döviz fazlası yok diyorlar. Yani böyle bir çöküş ifadesi şey var genel olarak. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Yani bütün bu alabora oldu ortalık. Bunu sonunda bunu kim ödeyecek? Bu yükü. Bu yarına. Bir kere enflasyonu artacak. Evet. Ondan sonra bu tüketiciye yansıtacak. Çalışanlar, tüketici üstlenecek. Büyük bir çoğunluğu geniş toplumsal kesimler ödeyecek. Dolayısıyla bunun yansıması zaman içerisinde İktidar Partisi'nin destek azalmasına sebep edecek ve şu anda da zaten baskın seçim olmasının en birinci sebeplerinden biri. Bu arada bankalar sistemi de çok zayıf diyor. Çünkü biliyorsunuz ki konu satışları. Bakın %33 oranında yapı ruhsat izni azaldı insan itibariyle. Bu inşaat sektörünün ne durumda olduğunu gösteriyor. Bütün inşaat istatistikleri durumun vehametini ortaya koyuyor zaten. Bu stokla karşı karşıya. Bankaları talimat veriyorsunuz. Konut faizleri indirin. Vergilerden almayın. Dayanıklı tüketim mallarını bu kamu mali sistemini de alt üst ediyor. Bu bankaların zararları söz konusu oluyor. Neyse yani sonuçta şurayı doldurduk. Evet. Bunun yükünü de geniş toplumsal kesimler ödeyecek. Ödemeye de başlıyor. Önümüzdeki dönemde de fiyat artışlarıyla görülecek, bu karşımıza çıkacak. Ya da Başbakan Binali Yıldırım'ın dediği gibi arkalarındaki 81 milyonu desin. Geri kalanı ödemesin. Arkalarındaki 81 milyon ödesin diyorum. Ödesin, evet. 81 milyon arkamızda demişler ama hemen sosyal medyada ben yokum kampanyası büyük bir başarı kazanmış. Yok yok, Carlo Cottarelli'yi bir daha çağırsınlar. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Biberine gazına, cebine sopasına, tekmelerin asına, eyvallah, sonum dedim. geçer mi söyle bana. Dinlediğimiz Eyvallah adlı şarkıydı. Bu da Gezi'nin 5. yıl dönümünde Gezi olayları diye adlandırılan toplumsal hareketin 5. yılının başlamasının 5. yıl döneminden bir gün sonrasında konuşuyoruz. O zaman da Can'ın da biraz önce söylediği gibi sayısız şarkı yapılmış. Birçoğu da kaliteli onların hala zaman zaman çalınabiliyor. Nitekim Gezi'ye de Japonya'dan da Uluslararası Mimarlık Bienali'nde de Japonya pavyonunda da Japonya'dan Gezi'ye bir selam Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Şimdi bu 24 Haziran seçimleriyle ilgili biraz uzatmalı program da yapacağız. Ama ondan önce yani 10-10.30 arasındaki bölümü de onlara ayırmayı bu olağanüstü durumlardan dolayı karar verdik. Bir süredir de uyguluyoruz ama bir önemli bir saldırı durumu var. 24 Haziran seçimleri öncesinde Saadet Partililere mesela Ankara-Konya yolu civarında caddelere bayraklama çalışması yapan Saadet Partililer Milliyetçi Hareket Partililerin saldırısına uğradı ve BBC Türkçe'ye konuşulmuş mesela. Çok ağır fotoğraflar var, ağır yaralı durumlar var. Ve mesela BBC Türkçe ile mülakat veren Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın ağızlarına silah da sokulduğunu dahi belirtmiş. Yüzü gözü kanı revan içinde kalmış zaten. MHP pankartlarını yırttıkları iddiasıyla arkadaşlarımıza saldırdı diyor MHP'li Mevlüt Karakaya ve ekibi. Çakarlı araçlarla geldiler diyor. Ne demek çakarlı araçlar? Böyle sinyal var ya polislerin. Onların araçlarını kullanıyorlar diyor. Tamamı silahlıydı. Arkadaşlarımız arasında kafasına silah dayanan hatta ağzına silah sokulanlar oldu diyor. Ankara Valiliği de açıklamış, Saadet Partililere saldıran MHP'liler serbest bırakılmış. Temel Karamollaoğlu konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada şunları söylemiş. Bayrak indirmediği bir şey yok demiş. MHP bayraklarından bir tanesi bile indirilmemiştir. Hatta gençlerimiz o kadar titizlik göstermişlerdir ki MHP bayrakları sağlı sollu astıkları için ne olur ne olmaz farklı bir anlayışa meydana gelir diye bayrakları sadece orta refüse açmışlar. Ama bilerek ya da bilmeyerek sanki bayraklar indiriliyormuş gibi bir hava estirilmiş. Arkasından da maalesef gençlerimize hunharca saldırılmış. Şu an içeride yatan gencimiz de belli. Hastaneden tahliye edilen gençlerimizin durumu da belli demiş. Eğer saldırganlar bu gençler olsaydı karşı tarafta herhalde birkaç tane yaralı olur demiş. Ama şunu da diyebilirler. Biz baba yiğit adamlarız. Vururuz, asarız, keseriz, ezeriz, kırarız. O da bunların meslekleri ise diyecek bir şeyimiz yok. Ama bu ayıptır, vicdansızlıktır hakikaten diye konuşmuş Temel Karamollaoğlu. Evet, yani şeyde de polisten saldırının gerçekleştiği caddedeki MOBESE bu kapalı televizyon görüntülerinin de incelenmesini talep etmişler. Hem saldırgan tarafsınız, saldıran tarafsınız, hem yaralı olan tarafsınız. Böyle bir saçmalık olamaz demiş. Yani polis olay yerinde sadece MHP'lilerin beyanını esas aldı. Bizden bilgi bile talep etmedi diyorlar. Saadet Partili Aydın böyle söylemiş. Yani şeyin açıklaması da son derece çarpıcı yani. Milliyetçi Hareket Partililere ateş edildi diyor. Doğrudan içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları partimizin afişlerini indirmişler. Bu durumu gören yoldan tesadüfen geçmekte olan ülküdaşlarımız ancak grup başta sopa, tekme ve yumruklarla cevap vermiş. Karşılık alınca silaha sarılmış ve arkadaşlarımıza ateş açmışlardır. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmıştır diyor. Evet. Valilikte onları koruyan bir şekilde şey yapmışlar yani. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın tarihin akışını değiştireceğini de iddia etmiş Devlet Bahçeli. Öyle mi? Evet. Evet, polise bizim arkadaşlarımız telefon edip çağırıyor ama ne yazık ki polis müdahale bile etmiyor demişler ve çok uzun bir şey var. Yani bayağı ambulansa da izin verilmemiş yarım saat süreyle yaklaşık. Öyle iddialar da var yani. Funda Nur Öztürk'ün haberi BBC Türkçe'de. Evet. Milli Gazete'den de Saadet Partililere yönelik saldırıya bir tepki. Valilik saldırganları görmedi, vicdansızlıktır diyor bunu yapmaları. Böyle bir durum. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal AK Parti olarak 46-48 bandında olduklarını söylemiş. Cumhur İttifakı'nın da %54-56 bandında olduğunu söylemiş. Bu durumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında duran Milliyetçi Hareket Partisi'nin %10 barajının altında kaldığı gibi bir sonuç da ortaya çıkabilir hesaplamalarıma göre. Sabah sabah hesaplama yaptığım zaman çok iyi olduğumu söyleyemiyorum ama. Ama şey yaparız, bunu zaten seçimle ilgili biraz daha bilgi vereceğiz. Son bir şey de söyleyeyim, seçimle dolaylı bağlantısı olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partili bir grubun İnce'nin Menderes'teki mitingine de saldırmak istemiş. İzmir Menderes'te miting yapan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinginden ayrılanlara üstelik saldırmak istemişler. Ve grupların elindeki pankartlarda sana olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecek. Reis, bu İzmir seni ölene dek sevecek yazıyorlarmış. Ve şey var, Erdoğan'dan İnce'nin Gülen'in iadesi iddiasına da tepki var. Yarın belgeleriyle açıklayacağım demiş. Bugün için akşam televizyona çıkacakmış. Ama televizyonun da tamamen, mesela Evrensel Gazetesi bugün Türkiye'de radyo ve özellikle televizyonda tek adam dönemi olduğunu manşetine çekmiş. Medya organları üzerindeki baskı her gün artarken Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT ve sermaye medyasındaki iktidar lehine tekelleşme de muhalefeti adeta görünmez kılıyor diye bir haber, yorum var. Bu konuya döneceğiz. Özellikle birkaç tane çok ilginç inceleme yazısına da değinme fırsatımız olur belki. Yani Yalçın Doğan'ın ruhunu ve inancını kaybetmiş bir iktidar ve Muharrem İnce'nin birinci, Tayyip Erdoğan'ın 21. çıktı. Anket sonuçlarına değinen bir şey var. Hakan Aksay'ın da ikinci sınıf aday İnce'nin CNN Türk'te cici gazetecilerin tadını kaçırdığına ilişkin bir yazısı var. Ve Hasan Cemal'in de bu tek adam rejiminin Erdoğan'ın çöküşüyle doğmakta olan boşluğu bir demokrasi koalisyonuyla doldurmak başlıklı yazısına da değinme fırsatı buluruz. Şimdi karikatür programımıza geçiyoruz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın İzel Bey, merhaba. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Vallahi gayet heyecanla takip etmeye çalışıyoruz dünyada ve ülkede olup bitenleri. Ama biraz üzgünüz, sizi bugün stüdyomuzda göremediğimiz için. Vallahi benim başım gölgede, ayaklarım serindi. Oh, sizi dinliyorum ama. İyi bari. Güzel, sevindik o zaman şimdi. İçeri kaçmıyorsun yani. Hayır, hayır. Peki o zaman ne haftanın karikatürlerini dinleyebilir misin? Tabii hızlıca, programınız yüklü çünkü. Ama bu arada bir şey ilave edeyim. Gezi müziğinin yanı sıra, hani o özgün ve çok güzel gezi müziğinin yanı sıra çok da özgün bir gezi mizahı vardı. Evet. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ve sanıyorum bu hafta artık çok sayıda karikatür yayınlanacaktır. Gezi mizahı tekrar bu 5. yıl vesilesiyle geri gelecektir diye düşünüyorum. Evet, onları da tabii kendi programlarımızda, senin programında da ele alırız inşallah. Umarım, evet, gelecek hafta. Bu arada bu hafta dünyanın karikatürcüleri de konu bakımından hiç sıkıntı çekmediler. Biliyorsunuz Venezuela'da Maduro'nun seçimi kazanması, evet. İrlanda'da bu referandum sonucu kürtaja izin çıkması çok büyük bir olaydı. İtalya'da ise hükümet durumu bir takım endişeler yaratıyor. Karikatürcüler aslında Berlusconi'yi özlemle arıyorlar. Ama yine de Spaghetti Western'ler falan çiziliyor. Fakat iyi ki de diyoruz karikatürcüler için bu bulunmaz nimet Trump var. Her hafta yeni bir konu yaratmayı başarıyor bize. Ben bu hafta öncesi Rayman Suprani'yi kısaca tanıtmak istiyorum. Geçenlerde söz etmiştim. Rahma Venezuelalı genç ve yetenekli bir kadın çizer. Çizgileri çok sert, kalemi oldukça sivri. Tam bir editoryal karikatürist. Yalnız bir kusuru var, daha doğrusu bir takıntısı var. Maduro'ya fena halde takmış vaziyette. Varsa yoksa Maduro çiziyor. Tabii bunun kaçınılmaz sonucu Venezuela'yı da sonunda terk etmek zorunda kalmış. Geçici olduğunu umuyor. Son bir yıldır Miami'de yaşıyor. Rayman'ın ben iki karikatürünü birbirine kolajladım. O şekilde anlatmak istiyorum. Mesela. İlkinde Maduro'yu görüyoruz. Kürsüye çıkmış. Cumhurbaşkanlığı yeminini ediyor. Süslü elbisesinde ise nedense bir takım kırmızı lekeler göze çarpıyor. Bunların ne olduğunu az küçük anlayabiliyoruz. Ketçap. Efendim? Ketçap olsa gerek. Ketçap, evet. Son zamanlarda çok kullanılıyor karikatürlerde. Ayaklarının altında ise basamak niyetine bir elinde terazisi, diğer elinde kılıcıyla tanıdık bir sima var. Bir kadın yatıyor, Adalet Hanım herhalde. Maduro onun kafasına basmış yükselmek için. Kadıncağız ise güçlükle sağ elindeki teraziyi hala yukarıda tutmaya çalışıyor. Evet. Hemen onun soluna koyduğum Rayman'ın ikinci karikatürü ise çok üzüldü, beni çok etkiledi. Yaşlıca bir kadın koltuğuna iyice yapışmış, hatta kucağındaki o kocaman gemi çapasını sıkı sıkı yada sarılmış. Karşısında duran muhtemelen kızı, kocası, kızının kocası ve torunu, o üç kişilik aileye bakıyor. Belli ki aile ülkeyi terk etme durumunda, niyetinde. Genç kadın ise kocasına izahat veriyor. Büyük annemiz ülkeden ayrılmak istemiyor çapaya. Sıkı sıkıya sarılmış büyük anne. Evet, büyük anne ülkede kalacağım diyor. Evet, çok. Evet. Hüzün verici. Çok üzünlü, evet. Daha komik bir karikatüre geçecek olursak, işte Trump sayesinde Steve Sack çizdi bunu. Trump'ın biliyorsunuz 12 Haziran'da Kuzey Korelileri Kim Jong-un'la buluşması vardı. Perşembe günü ani bir tweetle iptal ettiğini söyledi. Fakat sonra ortalık yine karıştı. Buluşacak, buluşmayacak falan. Sirsak buna bir açıklık getiriyor karikatüründe. Biliyorsunuz Amerikalılar hatıra paralarına çok düşkünler. Ve her olayda bir hatıra para bastırıyorlar. Belli ki bu 12 Haziran'da planlanan buluşma için hatıra madeni paralar basılmış. Çok sayıda. Burada bir fabrika... Efendim? Trump'la Kim'in resimlerini şeyin üzerinde altın gümüş para. Kabartmalar, böyle şeylerini. Evet. Türkiye'de de böyle organizasyonlar için, böyle organizasyonların arkasında hatıra para basılıyor. Benim hatırladığım bir Türkçe olimpiyatlarının şeyini basmışlardı. Hatıra parasını basmışlardı zamanında. Piyasada dolaşıyor mu şu anda bilmiyorum ama. Amerika'da bu çok daha yaygın tabii. Evet. Her olay için böyle para basılıyor, hatıra para ve çok sayıda basılıyor. Burada da iki liderin işte o rölyef portreleri basılmış. Fabrika müdürü ise dehşetle telefona bakıyor. What diyor yani nasıl? İnanamıyor duyduğuna. Evet. Yani bizim tonlarca şey var. Para basılmış paraların kolileri duruyor fabrikada. Evet. Evet. Olacak diyorlar ama bu arada ufak bir malumat vuruşluk yapayım. Son haberlere göre olumlu yönde etkilenmiş gündem ve olacağına dair haberler artmaya başladı. Tabii, vallahi tabii. Fabrika için sevinirim tabii. Darphane mi bilmiyorum ama umarım tarihini değiştirmezler. Evet. Evet, yoksa yeniden basılmak zorunda kalır değil mi? Evet. Evet, peki. Bizim cenaha gelince salı sabahı ben Açık Gazete'den öğrendim. Meğer ekonomik takım sarsıntılar geçiriyormuşuz falan. Ben diğer başka radyo zaten dinleyemiyorum ama çok zor öğreniliyor. Dolar euro uçmuş falan. Siz programı birdenbire ekonomi programına dönüştürdünüz. Ya, mecburen. Mecburiyetten. Galeano'yu izledik yalnız. Onu söyleyeyim. Evet, evet. Bu... Yarın önemli bir durum sonunda... olmazsa. Hayır, Galeano gelecek ya. Evet. Evet. Bu konuda tabii ekonomi konusunda pek çok karikatür üretildi. Bunlardan çoğu internet ortamında yayıldı. Yazılı basında çok fazla görülmedi, ne yalan söyleyeyim. Dar konuyu en iyi özetlediğini sandığım Oğuz Çetin'in bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Bu karikatürde suyun yüzeyinde bir kağıttan yapılmış sandal görüyoruz. Ama bu kağıt dediğim aslında dolar. Muhtemelen sahte dolardır tabii. Evet. suyun altında ise pek çok insan var, dibe doğru batıyorlar ama battıklarının da pek farkında değiller sanki. Yani çoğunun elleri ceplerinde, hatta bir tanesi kafa üstü batarken kollarını kavuşturmuş. Yani pek oralı değil. Düşünce balonlarında ise şöyle yazılar okuyoruz. Ya epey yükseldi, amma yükseldi, hala yükseliyor, durmadan yükseliyor, çok yükseldi, çok falan gibi yazılar var. Aslında tabii sandal yerinde duruyor, batan onlar. Bence durumu net bir şekilde özetlemiş Oğuz. Evet. Oğuz Demir, Çetin dedim, pardon, yanlış oldu. Oğuz Demir, evet, çok çarpıcı bir şey. Evet. Cuma günü ise karikatürcüleri ilgilendiren çok başka bir haber geldi. Bu biliyorsunuz kapatılan mizah dergisi Gırgır'ın çizeri Seyfi Şahin. Musa Kızıldeniz'i ayırır ve Yahudileri kurtarır başlıklı karikatürüyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapis cezası aldı. Evet. Bu biliyorsunuz Gırgır'ın da kapatılmasına neden olmuştu bu karikatür. Aslında biraz argo bir karikatürdü. Seyfi Şahin de bunu çizdiğinden pişmanlık duyuyordu. Ama yine de bir yıl 15 gün hapis cezası, bilemiyorum yani. Karikatürcü dostları zaten Seyfi Şahin de dayanışma mesajları yayınladılar. Derneğin yayınlanması gerekmedi çünkü. Bu olay başladığında hemen yönetim kuruluna atmışlardı kendisini. Halen üyemi onu da zannetmiyorum. Yani resmini göremedim ama ben gerçi kendi resmim de yok. Neyse ben yani bu hafta son olarak eski Gırgırcılardan Köksal Çifti'nin bir karikatürünü aldım. Seyfi Şahin'in portresinin yanına "Yalnız değilsin" diye yazmış. Ve Musa'nın eline de, elindeki tablete de o Charlie Hebdo'ya gönderi yapıyor. Jusvi Seyfi Şahin, yani Türkçesiyle ben de Seyfi Şahin'im delirtiyor Musa'ya. Öyle bir karikatür Musa yapmış. Musa peygamberi evet. Evet. Benden bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Vallahi bayağı düşündürücü. Bu gözle bakınca insan daha da derinliklere dalıyor. Evet, çok... yakın zamanda internet sitemize de koyacağız karikatürleri. Oradan direkt kendi gözleriyle de görebilir. Evet, geçmiş karikatürleri de gördük. Gayet güzel. Bu karikatürler de tabii ki izlenince daha rahat anlaşılıyor. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ben size neşeli, bol neşeli bir hafta diliyorum. Aman batmamaya gayret edin. Evet, aynen öyle. Siz de efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Gölgede kolaylıklar. Sağ olun. Teşekkürler. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, devam ediyor Açık Gazete. Aynı zamanda Kirli Çıkı programının da içine sarkmış bulunmaktayız. Ama Ateş Çınar Volkan'a, dinleyicimiz Ateş Çınar Volkan'a da teşekkür ederiz. Kirli Çıkı programının destekçisi olduğu için. Evet, çok teşekkürler. Şimdi Binali Yıldırım arkamızda 81 milyonun desteği ve duası var diye konuştu. Ama sosyal medyada coştu. Ben yokum kampanyası, yani tamam ve sıkıldık etiketlerinden sonra 3. büyük kampanyada başlamış oldu. Binlerce kullanıcı hashtag ben yokum ile, yani etiketle paylaşımlarda bulunuyor. Bayağı bu da 81 milyonun desteği duası vara karşı ben yokum etiketiyle epey yorum yapıldı. En ilginç olanlardan birisi de 81 milyon derken yanlış anladınız. Gemilerinin değeri 81 milyon ben yokum diye verilmiş. Yani Binali Yıldırım ve mahtumlarının, eski deyimle oğullarının sahip olduğu büyük gemi filosuna gönderme yapılıyor bu şeyde herhalde. Evet, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım aynı zamanda ayrımcı zihniyetleri tarihin derinliklerine göndereceğiz şeklinde bir açıklama yapmış. Peki bu gemi meselesindeki servet şeylerine de bir bakabilirsek bayağı ilginç yani. Çünkü yani Semih Özakça'da mesela olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu, ben yokum demiş. İsmail Beşikçi de Binali Yıldırım 81 milyon arkamda demiş, ben yokum, bir de oğluna soralım Singapur'dan gelince diyor. Öyle de fotoğraflar vardı çünkü galiba kumar oynarken, yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Buldum galiba. Ama yani eski tarihli. Bir evet, de zor sorulu soruyorsunuz yani. Cumhurbaşkanı adayından kendi şeyini şeffaflık doğrultusunda açıklaması beklenirken, kendi mal varlığının açıklamasını beklenirken böyle ince sorular soruyorsunuz bana. Ama şöyle bir durum söz konusu. European Investigative Collaboration Malta Belgeleri Projesi kapsamında Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesinin serveti üzerine yaptığı bir araştırma varmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde haber olmuş bu. Geçtiğimiz Mart ayında. Evet, biz de haber yapmıştık Malta Papers, yani belgelerinde. Evet, ailenin daha önce varlıkları bilinmeyen 3 Malta gemisi de dahil olmak üzere en az 11 kargo gemisi ve Hollanda'da 7 gayrimenkul içeren yaklaşık 140 milyon avro değerindeki mal varlığı ortaya çıkmış olduğu yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin. Kaç? 140 milyon avro mu? Ama sadece gayrimenkulleri. Ha, bir dakika. 140 milyon avro. Hepsi dahil galiba. Total. 140 milyon avro. Bugünkü fiyatlar çok yükseldi tabii. Avro kaç şimdi? Olabilir. Bakayım avroya da efendim. 140 milyon avro şimdi çok olmuştur. Avroya da bakalım. Bayağı servet yani. Peki sen ona bakarken ben devam edeyim. Ruhunu ve inancını kaybetmiş bir iktidar diye yazdı Yalçın Doğan. T24'te. Şöyle bir ayağa kalkın bakalım ya. Şimdi olmuyor. Yani. Yorgun musunuz ya? Yok, daha başı. Olmadı. Sesiniz zayıf çıktı. Yeniden başlıyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesi açıklanırken Tayyip Erdoğan tarafından bu cümleler dünkü o toplantıda Tayyip Erdoğan'a ait diye 25 Mayıs tarihli yazısında yazmış. Anladım. Salon hınca hınç AKP'lilerle dolu, normal çünkü seçim bildirgesi açıklanıyor. Dolu da sanki salona ölü toprağı serilmiş, oradaki topluluğun ruhu kaybolmuş diyor. Erdoğan kendi örgütünü, milletvekili adaylarını, oradaki tabanını kendi ekibini harekete geçirmek, heyecan aşılamak amacıyla yırtınıyor ama nafile. Yani sanki muhalefet bildirgesi gibi diyor. Bu arada yani öyle yaklaşıyor ki seçimler bile o hal altında diyor. Yani o hal uygulaması 2 yıla yaklaşıyorken seçimlerde Ali Bilge'nin de biraz önce sözünü ettiği gibi bu duruma en ciddi tepkilerden biri de Avrupa Parlamentosu'ndan seçim izleme grubu her seçimde gelirken her zaman Türkiye bu kez gelmiyor ve gerekçesi çok acı. O hal altında yapılan bir seçim seçim olmaktan çıkmıştır. Ayrıca seçimlerde eşitlik yoktur. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hapiste olduğu bir seçimde adalet aramak boşunadır. Seçimde gizli oy açık tasnif olsa bile seçimin meşruiyeti bu şartlarda kaybolmuştur diyor. Ama buna rağmen de tabii Türkiye halkı da yoğun bir seçim şeyine girmiş durumda. Evet. Yani 5.44'ten 5.42'den bırakırım, 5.44'ten alırım. Ne dersiniz? Avro'yu mu? Avro'yu. Ama size çok kötü bir haberim var. Özellikle bu haber sizi ilgilendiriyor. Oldukça kötü bir haber. Dövizde yaşanan ani yükseliş sonrası akıllı telefonlara zam geliyormuş efendim. Yapma ya. Evet. Yılbaşından itibaren %25.2 zamlanan dolar karşısında daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten sektör temsilcileri önümüzdeki aydan itibaren bütün telefonlara en az %20'lik kur zam yapacaklarını açıklamışlar. Vatan Gazetesi'nden Emre Eser'e konuşmuş Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Mobisat Başkanı Mustafa Turnacı. Bir şey olmaz, 10 güne kadar düzelecek dedi. Ya da 10 güne kadar alırsınız. Ekonomi Bakanı. Üçüncü telefonu. Ekonomiden sorumlu bakan. yani kolay akıllı telefon namesi. Ben 5.5G teknolojisiyle çalışıyorum. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Önemli bir şey, Hasan Cemal Erdoğan'ın çöküşüyle doğmakta olan boşluğu bir demokrasi koalisyonuyla doldurmak başlığıyla bir pazar yazısı yazdı 27 Mayıs. Dün T24'te hava kapalı ve kasvetli, yağmur çiseliyor, boğazın üstüne sis inmiş, kocaman gemiler hayalet gibi geçip bir anda kayboluyor. Melankoli dip yapabilir ama ben kendimi iyi hissediyorum diyor. Ne güzel. Hayret. Benim için kül rengi bir pazar sabahı değil, güzel hayaller kurabilecek haldeyim. Neden öyle bilmiyorum. Evet, güzel hayaller. Mesela 24 Haziran'da Erdoğan kaybediyor seçimleri. CHP, İyi Parti, HDP, Saadet ve AKP'den kopan bir grup milletvekili buluşuyor. Bir demokrasi koalisyonu kuruluyor. Tek adam rejimine son verecek bir geniş tabanlı hükümet. Başkanlıktan güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçilmesi öngörülüyor. Bütün güçleri tek elde toplayan tek adamlık rejimine son verecek ilkeler, demokrasiyi demokrasi yapan güçler ayrılığı konusundaki çerçeve en başta ilan ediliyor. Yargı bağımsızlığı, bağımsız ve özgür medya, ifade özgürlüğü, insanların düşüncesiyle, diniyle, inancıyla, milliyetiyle, rengiyle uğraşmayan bir devlet düzeninin temel taşlarını döşeyen bir demokrasi protokolü, kapıların siyasal çoğulculuğa açılması, saray rejimine son verilmesi. Müthiş de bir fotoğraf var. Baş danışmanlarıyla beraber herkesin yüzünden düşen bin parça. Öyle evet. Bir fotoğraf var. Yani Erdoğan ortada. 4-7 de danışmanı yakınları var. Öyle fotoğrafta. Ama diyor yani. Saray rejimine son verilmesi, hapishanelerin boşaltılması, gazetecilerin, siyasetçilerin özgürlüklerine kavuşması, özellikle HDP'ye yönelik siyasal kırıma son verecek adımların atılması, Kürt sorunu konusunda barışçıl, silahsız çözüme giden yolun hep birlikte açılması, bir demokrasi manifestosu halinde yayınlanması ve bu manifestoyu gerçekleştirmek için bir büyük demokrasi koalisyonunun kurulması. Yağmurlu, kasvetli, kül rengi bir pazar sabahına uyandım ama güzel hayaller kuruyorum diyor. Ve Koca Yaşar Kemal'in dediği gibi dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır diyor ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi de seçim bildirgesine almış. Hadi hep birlikte Erdoğan'a karşı barış ve demokrasi yolunda birleşip yürüyelim, şu unutulmasın diye bitiyor yazı, son paragraf. Erdoğan çöküyor. Erdoğan 24 Haziran'da kazansa bile kendi çöküşünü ancak bir süre, kısa bir süre erteleyebilir. Ve şöyle, şimdi hepimizin görev ve sorumluluğu Erdoğan'ın çöküşüyle doğmakta olan boşluğu demokrasi ve hukukla dolduracak bir büyük koalisyon kurmaktır. İyi pazarlar demiş Hasan Cemal Doğayan gazeteci. Hasan Aksay da ikinci sınıf aday ince CNN Türk'te cici gazetecilerin tadını kaçırdı yazısında. Yani mesela şöyle bir şey buluşma oluyor. Valla CNN Türk gerçekten iyi bir iş yaptı. İnce'yi canlı yayına çıkardı ve bu program rekor sayıda izleyiciye ulaştı diyor. YouTube'daki izlenme oranı bile epeyce yüksekti. Linkini verelim diyor. Yani şöyle, ben de ufak bir bölümünü seyrettim. Linkten devlet tasarruf, yani devlette büyük tasarrufa gideceğim diyor. Dizi dizi dizilmiş karşısına gazeteciler. Gayet şey bir ironik bir edayla soruyor. Nereden başlayacaksınız Sayın İnce diye soruyorlar. Evet. Saraydan diyor. Ve o üç gazeteci de bir hayli tedirgin bir şekilde seyretmeye, gözleri hafif şehla olarak bakmaya devam ediyorlar. Alışkın bünyede durmuyor işte. Yani çok ilginç. Yani üç gazeteci oraya gazetecilik yapmak için değil, belirli bir siyasi görüşün savunuculuğu için gelmiş gibiydi. Alışkın olmayan bünyede durmuyor diyecektim aslında. Zaman zaman İnce'yi aşağılamak, saygısızlık etmek sınırında gezindiler. Ama Hande Fırat'ın yüzü iyice düştü diyor bir yerde. Darbe girişimi sonrasında televizyon haberciliğin en fazla parlatılmaya çalışılan isimlerinden Hande Fırat'ın yüzü iyice düştü bir ara. Bünyeden kastım oydu. Evet. FETÖ konusunda iktidar 17-25 Aralık 2013'ü bir milat olarak gösterdiği için, bu cümle içinde sesi giderek kısıldı, sonunu zar zor getirerek diyor. Tabii canım, gezideyken hep beraberdiler. 2001'in önemli olmadığını, onun konuşulmamasını istediğini ifade etmeye çalıştı. Ne güzel gazetecilik değil mi diyor. Bakın İnce'ye sonra sonra ne sordular bu gazeteciler? Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesindeki 146 projeden beğendikleriniz oldu mu diye. Ne güzel soru. 138. dese mesela anlayacaklar mıydı? Hı. Sanki ezbere biliyor hepsi. Ve sonunda şey diyor. Biliyor olabilirler aslında. Belli olmaz yani. Hande Fırat bu. FaceTime vardır. Yani. İktidarın medyanın %90'ını ele geçirerek içini boşalttığını ne? Söylüyor şey İnce. Çapsız ama yandaş bir grup Yalaka'nın meydanı doldurduğunu mu söyleyeceklerdi? Ne diyebilirdi o arkadaşlar medyanın durumu hakkında diyor. Orada durun. Bu cici gazetecilerin profesyonel olarak çok eksikleri olduğunu, ahlaki ve vicdani bakımdan ciddi zaaflara sahip olduklarını söyleyebilirsiniz. Ama asla aptal değiller diye bitiyor yazısı. İlginç yazılar ve yorumlar çıkmakta. Ben bir de şeye değineyim. Sende ne var bilmiyorum. Tarhan Erdem'in Sayın Hasan Cemal yazısını şöyle bitiriyor diyor. Tarhan Erdem T24'teki yazısında ikinci tur için 8 milyondan fazla kararsız oyu alması gereken muhalefet seçmene ne anlatacağını biliyor mu diye önemli bir soru soruyor. Teknik bir soru soruyor. Kendisi de analizci ya zaten. Evet. Yani Hasan Cemal yazısını şöyle bitiriyor. Bir mucize olsa ve faizler bir gecede yeniden zıplatılsa bile Türkiye'nin kriz yolundan kurtuluşu tek adam rejimiyle uzak ihtimaldir. Bir başka deyişle tek adam, yani Tayyip Erdoğan siyaset sahnesinde etkisizleştirilmeden bu kriz bitmez. Erdoğan gitmeden istikrar ve normalleşme kapısı açılmaz. Nokta. Şimdi diyor ki Tarhan Bey, Tarhan Erdem, Hasan Cemal'in noktası Erdoğan'ın gitmesini tescil eden seçim sonucudur. Önümüzdeki seçimde bu nokta konabilecek mi? 24 Haziran'da Erdoğan iktidardan giderse nokta konmuş olur. Bu noktaya gelmeden önce iki adım atılmalı diyor Erdem. Bir, ilk adım muhalefetteki siyaset adamlarının iktidarın kime ve niçin verileceğini öğrenmeleri ve içselleştirilmelidir. Bu konuda benim de aramızda da konuştuğumuz gibi yeterince çevremizde de içselleştirilmediği görülüyor. Tarhan Bey haklı bence yani. Evet. Kime ve niçin verileceği. İkinci adım iktidarın kime, niçin verileceği inancının yeter sayıda seçmene anlatılmasıdır diyor. İlk iki adım henüz atılmış değildir. Halk seçimin erkene alınmasının nedenini de iktidarın kime niçin verileceğini de Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesinin gerekçelerini de bilmiyor. Yoksa bıraksanız ellerinde balyozlarla beraber muhalefet partilerinin binaları yıkacağını, köprüleri parçalayacağını falan düşündürmeye çalışılıyorlar. Düşüyorlar, evet. Bu yazdıklarımızın gerekçelerini Sayın Erdoğan'ın benden iyi bildiği bellidir, bilmeyen muhalefettir diye yazmış. Evet. Erdem. Muhalefetin söylediği 1950'den beri söylenmiş türkülerin bazen tonu bazen ritmi değiştirilmiş halidir. Yani halkın iktidar tercihi hakkında gelmiş olduğu yeri hatırlayalım diyor seçim hakkında bir sonuca varmadan önce. Mayıs başında her 100 seçmenin 30'unun duraksamadan Erdoğan'a ve partisine oy vereceği, %34'ünün oyunun da diğer cumhurbaşkanı adayları ve partilere dağılacağı görünüyor. Kalan ne kadar kaldı? %36. O seçmen %36 henüz kararsızdır. Sayılarla da tekrarlayalım. 24 Haziran'da oy kullanacak 50 milyon seçmenin 15 milyonu AK Parti'ye, 17 milyonu diğer partilere, 18 milyonu da kararsızda. Bu sayılara göre Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmek için 18 milyon kararsızın 10 milyondan fazlasını almalıdır. Muhalefet 18 milyon kararsızın 8 milyondan fazlasının oyunu alırsa seçim ikinci tura kalır. O halde muhalefet liderlerinin bir ay içinde bugün kime oy vereceğine karar vermemiş seçmenlerden 88 milyondan fazlasını iktidara değiştirmeye inandırması gereklidir. Bu çok önemli bir nokta. Bunun için zaten en erken yakın tarihe aldı kazanabileceği diyor Erdoğan'ın. Muhalefetin oyu şöyle bitiyor. Türkiye'nin karşısında bulunduğu kriz anlaşılabildiği ve anlatılabildiği kadar artacaktır. Basit bir matematikten bahsediyor. Muhalefet oyunu %51'e çıkarırsa Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak. Seçmen adaylardan birine Sayın Erdoğan'a verdiğinin üstünde oy verirse Hasan Cemal'in tanımladığı nokta konulmuş olacaktır diyor. Evet, benim elimdeki son haberde uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak suçundan tutuklanan Sercan İpekçioğlu, yani Ezel'in sosyal medya hesabından zihnimiz özgür hashtag ile kısa bir video paylaşılması ve ardından da yapılan mesajlar, verilen destek mesajları, birçok ünlü isimden verilen destek mesajlarından bahsedebilmek mümkün gün itibariyle. Ama bu videoda Ezel adıyla tanınan müzisyenin bir şarkısında yer alan Bebeler Kalmaz Hapis, kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar, zihnimiz özgür, tüm yasaklarınıza rağmen sözleri yer alıyormuş. Aynı zamanda Ezel'in Twitter hesabından yapılan bir önceki açıklamada Sercan'ın herkese çok selamı var. Kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte basında yer alan kötü niyetli ve asperges haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberlerle hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz şeklinde bir açıklama yapılmış. Evet, HDP'den de bu sandıkların taşınmasıyla ilgili bunun bir şey hesabı olduğunu söylüyorlar. Yani bir özellikle oy HDP'nin oy hesabı olduğunu söylüyorlar. Onları etraflıca konuşma fırsatımız daha olacak herhalde. Selahattin Demirtaş da şeye bir cevap vermiş Ahmet Hakan'a. Bıktık artık esprilerinden filan diyor Ahmet Hakan. Ben onu gülmenin de bir haddi var filan demiş ama o da ben gülmen için söylemiyorum bunu diyor Selahattin Demirtaş. Gece yarısı evden adeta kaçırılarak aldım ve hala hapisteyim diyor. Hapisteki bir cumhurbaşkanı, bunda gülecek bir taraf yok aslında ama öğrenmek için söylüyorum diyor. Evet. Önemli aslında yani. İçişleri Bakanı da Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı adaylarına Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size demiş. İyi demiş mi? Bilmiyorum. Kendisi Süleyman Soylu. Evet, Yüksek Sandık, Yüksek Seçim Kurulu sandık taşıma kararı aldı. 270 bin seçmen etkilenecekmiş bunda. Peki, bitiriyoruz herhalde. Bir şey çalamıyoruz. Evet, güzel. O zaman çalıyoruz. Selahattin uygun dedi. Selahattin'den izin çıktı. Çapulcular Korosu'ndan. Çolak olanında. Duyuyor musun sesi? Evet. Bizim Selahattin. Karıştırıyorum bazen ben. Evet. Kusura bakmayın da. Hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çapulcular Korosu'ndan Duyuyor Musun Sesi adlı Gezi döneminin ünlü şarkılarından birini çalarak da bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.